ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกคหปฏิวรรคเนี่ยนะอัฏฐกนาคสูตรในข้อ18หน้า28เนี่ยนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระนนท์อยู่ณเวลุวคามเขตพระนครเวสาลีก็สมัยนั้นคฤหบดีชื่อว่าทัสสมะเป็นชาวเมืองอัฏฐกะเข้าไปยังเมืองปาตลีบุตรด้วยกรณียกิจบางอย่างนั่นก็คือเขาเป็นคนค้าขายนะเป็นพ่อค้าก็เข้าไปเพื่อค้าขายที่เมืองปาตลีบุตรครั้งนั้นทัสสมะคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งที่กุกกุตารามไหว้ภิกษุทั้งหลายนั้นแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ถามภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านพระอานนท์อยู่ที่ไหนด้วยว่าข้าพเจ้าใคร่จะพบท่านพระอานนท์ภิกษุนั้นก็ตอบว่าดูก่อนคฤหบดีท่านพระอานนท์อยู่ณบ้านเวลุวคามเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นแลทัสสมะคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะทำกรณียกิจนั้นให้สำเร็จที่เมืองปาตลีบุตรแล้วเข้าไปยังนครเวสาลีถึงบ้านเวลุวคามเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ไหว้พระอานนท์แล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสังเกตดูว่าสูตรนี้นั้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะถามมารู้ได้ยังไงปกตินี่จะขึ้นต้นว่าพระผู้มีพระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่แต่นี้พระองค์ไม่ได้ประทับแล้วก็แปลว่าพระองค์ดับขันปรินิพพานแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆมาท่านพระอานนท์ก็จาริกเผยแพร่ประกาศธรรมทางเมืองเวสาลีกับเมืองปาตลีบุตรเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากเพราะว่าถัดจากนั้นไปเนี่ยบ้านเมืองเหล่านั้นจะเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากเรียกว่าบ้านเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก็คือบ้านเมืองปาตลีบุตรเป็นต้นนั่นเองทีนี้ทัสสมะคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ถามท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญธรรมะอันหนึ่งเรียกว่าธรรมะอันหนึ่งก็คือธรรมเอกธรรมอันเดียวเนี่ยนะที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นก็ย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสเอาไว้แล้วมีอยู่แลหรือท่านพระนนท์ก็ตอบว่ามีอยู่คฤหบดีธรรมะอันเอกที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วมีอยู่ก็กรอมยอมรับว่าพระสูตรตามคำของผู้ขอเนี่ยมีอยู่จริงก็มีคำที่น่าอธิบายอยู่หลายศัพท์ด้วยกันเนี่ยนะนะเตนะภควตานะเตนะภควตาชานตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะก็เรียกว่าเตนะก็คืออันพระผู้มีพระภาคเจ้าชานตาผู้ทรงรู้ปัสตาผู้ทรงเห็นอรหัตตาผู้ทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทเธนะก็คือผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเอาไว้แล้วเนี่ยนะอธิบายคือผู้ที่เขาถามเนี่ยอย่างทัสสมะคฤหบดีคนนี้เนี่ยถามเป็นคำถามคำตอบที่เป็นพุทธวิสัยไม่ใช่ถามตามความเห็นของผู้ตอบทั่วไปแต่ตอบในไนยะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าต้องตอบตามพุทธพจน์อย่างเดียวคือคำถามเนี่ยเพราะเขาอ้างใหญ่มากเลย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสเอาไว้ต้องเอาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอธิบายในหน้า38ข้างล่างบอกว่าอธิบายสังเขปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นใดพระองค์บำเพ็ญบารมี30ถ้วนนะอันนี้ก็ยกถึงพระปุพพจริยาคุณทั้งหมดเนี่ยนะที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาด้วยการสร้างบารมีทั้ง10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10เป็นต้นเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงสร้างบารมีจนครบถ้วนเต็มเปี่ยมเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็หักกิเลสทั้งปวงหักกิเลสตามอะไรตามสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาตามลำดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคพออรหัตตมรรคเกิดขึ้นก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการตรัสรู้ที่เหนือพิเศษยิ่งกว่าสาวกยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแปลว่าการตรัสรู้อย่างโดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังพระองค์เองซึ่งไม่มีการตรัสรู้ใดที่จะเยี่ยมที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบที่เรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าธรรมดาแต่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีอาสยานุสยญาณนะพระองค์ทรงรู้อัธยาศัยและอนุสัยของเหล่าสัตว์นั้นๆคือเนื่องจากพระองค์เนี่ยรู้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายใครมีกามัธยาศัยใครมีเนกขัมมัธยาศัยใครมีพยาบาททยาศัยใครมีอัพยาบาททยาศัยใครมีถีนมิทธทยาศัยใครมีอาโลกัตทยาศัยหรือผู้ใดมีอัธยาศัยเป็นมิจฉาทิฐิหรือใครมีอัธยาศัยเป็นสัมมาทิฐิแล้วกามราคานุสัยเขามีกำลังไหมปฏิคานุสัยเขามีกำลังไหมวิจิกิจฉานุสัยมีกำลังไหมมานานุสัยมีกำลังไหมเนี่ยนะก็คืออนุสัยกิเลสที่มีกำลังเนี่ยในเหล่าสัตว์นั้นพระองค์รู้ทั้งอัธยาศัยรู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นอย่างไรมีจริตอัธยาศัยอย่างไรคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นใดเนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้รู้เลยว่าเขาเนี่ยสั่งสมอะไรมาบ้างเป็นคนที่มีบุญมีอุปนิสัยมีอัธยาศัยเพราะคนที่จะบรรลุเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่มีอโลภัตเป็นทยาศัยถึงจะโลภแต่ก็ยังเห็นโทษของความโลภถึงยังโกรธก็เห็นโทษของความโกรธถึงโง่เขลาก็เห็นโทษของความโง่เขลาไออัธยาศัยที่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงความโง่เขลาทั้งหลายเรียกว่าอโลภะอโทสะอโมหัธยาศัยทีนี้ถึงยังจะอยู่ในวัตถุกรรมบริโภควัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมแต่ใจก็ยังน้อมไปเพื่อจะออกจากวัตถุกรรมและกิเลสกรรมท่านถึงจะอยู่ในวัฏฏะแต่ก็มีอัธยาศัยที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยถึงกิเลสจะรุนแรงแต่ก็ยังฝักใฝ่หากรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยเพื่อที่จะให้พ้นจากทุกข์มันพระองค์ก็ตรวจดูเหล่าสรรพสัตว์ผู้เรียกว่าเวนยสัตว์เนี่ยนะพระองค์ทรงรู้เนี่ยที่จริงพระองค์รู้ทั้งภัพพสัตว์และอภัพพสัตว์รู้ถึงผู้ที่พอจะตรัสรู้ได้และตรัสรู้ไม่ได้และผู้ที่จะตรัสรู้ได้มีกี่ประเภทมีกี่จริตกี่อัธยาศัยหรือเป็นคนราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตทิฏฐิจริตตัณหาจริตศรัทธาจริตเป็นต้นพระองค์รู้จริตเหล่านั้นทั้งหมดของเขาขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ไม่ใช่รู้แต่สัตว์ทั้งหลายธรรมดาพระองค์ยังรู้ถึงสัพพยายธรรมทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้ธรรมยยธรรมทั้งปวงทั้งสังขารเนี่ยนะสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่นับเนื่องในสิ่งที่เคยมีมาแล้วในอดีตสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตสิ่งที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมนั้นเป็นตีกาลิกะก็เป็นไปในกาลสามพระองค์รู้สับสังขารธรรมทั้งหมดแล้วสังขารธรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติอย่างไรอันพระองค์จึงรู้บัญญัติทั้งหมดอีกแล้วก็สังขารแล้วก็บัญญัติแล้วก่อให้เกิดวิการอย่างไรความวิการวิการแปลภาษาไทยอีกทีว่าพิการความพิการของสรรพสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรอนิจจตาทุกขตาหรือว่าอนิจจตาเนี่ยนะพวกอนิจจตาเนี่ยนะอะไรนะลักษณะรูปมีอะไรบ้าง อุปจยสันตติชรตานิจตาเนี่ยแล้ววิการรูปหรือว่าลักษณะรูปเนี่ยนะวิการรูปพระองค์รู้ทั้งหมดแล้วก็ลักษณะรูปพระองค์ก็รู้ทั้งหมดตลอดจนถึงตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสังขารทุกชนิดด้วยสัพพัญญุตญาณมันสัพพัญญุตญาณของพระองค์เนี่ยจึงรู้เป็นญาณที่รู้ในทุกญาณที่รู้ในสมุทัยเนี่ยนะญาณที่รู้ในญาณในทุกอีกครั้งอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สิ้นเชิงญาณที่รู้ในสมุทัยญาณที่รู้ในนิโรธญาณที่รู้ในอริยมรรคญาณที่รู้ในอัตถธรรมนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทาแล้วก็ญาณที่ยังรู้ในอาสาธารณญาณรอบรู้ในอาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยติญาณเนี่ยนะมหากรุณาสมาบัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณแล้วก็รอบรู้ในสัพพัญญุตญาณโดยไม่มีอะไรติดขัดเขาเรียกว่าอนาวรณญาณเนี่ยนะพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนมะขามป้อมวางอยู่บนฝ่ามือมะขามป้อมก็ลูกกลมๆใสๆคิดง่ายๆก็เหมือนเอาพลอยวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยนะเอาพลอยมาวางไว้บนฝ่ามือที่จะพลิกดูเนี่ยยากไหมนะไม่ยากเลยเนี่ยนะก็บอกว่าสามารถที่จะหยิบเอามาดูได้อย่างง่ายดายฉันใดสรรพสิ่งทั้งหลายอดีตอนาคตปัจจุบันสังขารธรรมทั้งหลายเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายพระองค์รอบรู้เข้าใจมองสิ่งเหล่านั้นอย่างทะลุปรุโปร่งทั้งหมดมันพระองค์รู้เนี่ยรู้ด้วยอาสยานุสยญาณเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณเพราะรู้ด้วยอาสาธารณญาณนั่นเองเห็นด้วยอาสาธารณญาณเพราะฉะนั้นเรียกว่ารู้ในฐานะพุทธวิสัยไม่ใช่รู้ในฐานะปุถุวิสัยของปุถุชนถามว่าวิสัยของปุถุชนเนี่ยเป็นยังไงเป็นความรู้ที่รกชัดเหมือนกันเถอะรกชัดด้วยอกุศลธรรมทุกประเภทอันนั้นเรียกว่าวิสัยของปุถุชนถ้าวิสัยของพระโสดาบันเนี่ยนะสางรกชัดคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้แล้วศีลพัตตปรามาสได้แล้วถ้าวิสัยของพระสกทาคามีชำระสะสางกามราคะกับปฏิฆะเรียกว่าราคะโทสะโมหะอย่างหยาบเนี่ยสกทาคามีมรรคสางได้เสร็จแล้วอนาคามีมรรคก็สางกามราคะปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดอรหัตตมรรคเนี่ยนะสางฉันทราคะในวัฏฏะทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงแต่ก็อย่างว่าถึงสางได้หมดเป็นความสว่างสวยแต่ความสว่างสวยของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดเปรียบเหมือนแสงสว่างในตอนกลางคืนแสงสว่างสมมติว่าสว่าง10แรงเทียนมันก็จำกัดกว่า50แรงเทียนถ้าสว่าง100แรงเทียนก็จำกัดกว่าสปอตไลท์หรือสปอตไลท์เนี่ยนะหลายๆร้อยวัตต์ก็ยังแสงสว่างที่จำกัดถ้าเทียบกับดวงเดือนหรือแม้กระทั่งดวงเดือนถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์ก็แสงสว่างที่จำกัดถ้าดวงอาทิตย์กลางวันเป็นพันดวงล่ะแสงสว่างไม่มีที่จำกัดไม่มีเงาอะไรที่จะปิดบังปกปิดไม่มีอะไรจะเงาอ่ะนะเพราะถ้าดวงอาทิตย์เป็นพันดวงส่องเนี่ยนะมันจะสว่างสวยขนาดไหนพระองค์เนี่ยเป็นเช่นนั้นส่องสรรพสิ่งทั้งหมดไม่ใช่ด้วยบรรยากาศอึมครึมระลึกชาติได้ก็ไม่ใช่เหมือนแค่คนฝันสลัวสลัวสลึมสลือนี่ไม่ใช่แต่เหมาะรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยนะเพราะอนุภาพของอะไรอาสยานุสยญาณพันคำว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นไม่ใช่รู้ธรรมดารู้ด้วยอาสยานุสยญาณเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณอันนี้นัยยะที่1วิธีการแสดงธรรมในเนี่ยท่านพลิกเป็นหลายนัยยะด้วยกันนัยยะที่2พระพุทธเจ้ารู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วพระองค์เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาทิพย์ประกาศถึงว่าพระองค์มีวิชารอบรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นนะระลึกได้เพราะพระองค์รู้อดีตทั้งมวลเนี่ยนะอดีตทั้งหมดเนี่ยนะถอยหลังไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีตลอดหลายๆกับหลายๆสังวัตกับพระองค์ก็รอบรู้สิ่งที่เป็นอดีตทั้งมวลพระองค์ก็เห็นทั้งมวลด้วยอนาคตเห็นอนาคตด้วยทิพจักษุญาณนะเห็นอนาคตแต่ว่าตาทิพย์เนี่ยมีประมัดเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็มีสภาวะที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์แต่พระองค์ก็มีกรรมมูปคญาณรอบรู้ถึงว่าปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมอย่างไรแล้วกรรมเหล่าใดมาให้ผลแล้วกรรมที่เขากำลังทำจักมีผลต่อไปอย่างไรพระองค์จึงรู้ด้วยการระลึกชาติเป็นต้นเห็นด้วยตาทิพย์เนี่ยนะอันนี้ในที่1ใน1ในที่3นัยยะที่3บอกว่าพระองค์รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยวิชา3รู้ด้วยอภิญญา6 เห็นด้วยสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณที่อะไรอะไรไม่ขัดขวางในธรรมทั้งปวงในสัพพยายธรรมทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางพระองค์ในการรอบรู้ในการเห็นในสิ่งเหล่านั้นนัยยะที่4พระองค์รู้ด้วยปัญญาอันเป็นสามารถทำเครื่องรู้ทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องเห็นเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่มาปิดบังปัญญาได้ถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาเป็นตัวที่สามารถรอบรู้ทั้งหมดแล้วพระองค์รู้ด้วยปัญญาเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาจักษุแล้วพระองค์เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยมังสะจักษุที่ล่วงจักษุวิสัยของสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในที่นอกฝานอกเรือนด้วยมังสะจักษุอันบริสุทธิ์คืออย่างทัศนวิสัยของเราเนี่ยนะเวลาเรามองเนี่ยกลางวันเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรปิดบังเราก็จะเห็นได้เท่าที่กำลังของสายตาเนี่ยนะที่คุณภาพไม่มากเนี่ยพอจะมองเห็นแต่นี้คุณภาพเนี่ยเห็นปกติก็ยังเห็นไม่มากใช่บางทีก็ต้องอาศัยแว่นตาเป็นต้นมาเป็นเครื่องช่วยให้ทัศนวิสัยเนี่ยดีขึ้นให้มองเห็นได้ชัดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมีอะไรสลัวมาบังก็หมดสภาพแล้วหมอกควันละอองนิดหน่อยมาบังก็หมดแล้วเนี่ยนะเรียกว่าถูกจำกัดด้วยกลุ่มหมอกกลุ่มควันกลุ่มอย่างอื่นเป็นต้นแล้วก็ด้วยฝาด้วยกำแพงนะถ้าใครตาดีมันก็ยากที่จะมองอะไรทะลุปรุโปร่งไงเป็นมองเหมือนแบบแม็กเป็นเครื่องสแกนส่องเรียกว่ารอบรู้ไปทั้งหมดซ้อนได้หลายมิติแต่ว่าพระองค์เนี่ยมองกลางคืนหรือกลางวันภูเขาหรือน้ำทะเลข้างบนอากาศหรือใต้พื้นดินเนี่ยนะตาของพระองค์โดยปกติก็เห็นประมาณ20กิโลอยู่แล้วร่วม20กิโลอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นโดยไม่มีอะไรติดขัดว่างั้นเถอะลืมตาปั๊บพระองค์มองเห็นเลยภายในรัศมีคิดง่ายๆว่า20กิโลข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างในทัศนวิสัยของพระองค์เนี่ยนะไม่มีอะไรติดขัดโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นเห็นได้แม้กระทั่งที่ฝุ่นหรือละอองเม็ดหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าลึกเนี่ยอย่างสมมติว่าเวียนบรรทุกงาเนี่ยนะแล้วมีผงอันดำๆอันหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเมล็ดงาขาวพระองค์ก็เห็นว่ามันมีอยู่อะไรอยู่ในนั้นเรียกว่ามองเห็นได้ขนาดนั้นอันนี้คือเห็นทีนี้ของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันมีตาเนื้อมองเห็นมีราคะชอบมั่งมีโทสะชังมั่งมีโมหะลุ่มหลงมั่งแต่พระองค์เห็นปั๊บพระองค์มีปัญญาเป็นเครื่องสำรวจตรวจตราแล้วมาแบ่งปัญญาว่าปัญญากลุ่มนี้เป็นอะไรเป็นกลุ่มศีลมยปัญญาคิดแบบศีลเป็นยังไงนะเป็นจิตภาวนามยปัญญาหรือว่าสมาธิภาวนามยปัญญาแล้วเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วเห็นปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเค้าเรียกว่ากําหนดปัจจัยพิจารณาความที่สังขารธรรมทั้งหลายอันปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเรามองเห็นสรรพสังขารธรรมแบ่งสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าจัดระเบียบสิ่งเหล่านั้นเพราะการเห็นของพระองค์หนึ่งครั้งไม่มีการสับสนไม่มีการเลอะเลือนแล้วไม่มีการหลงลืมอีกเลยเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เห็นปั๊บเนี่ยนะเป็นยิ่งกว่าการบันทึกใดๆในโลกเลยนะระบบการบันทึกใดๆข้อมูลใดๆที่จะบันทึกได้อย่างแม่นยำเนี่ยยากถามที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตาของพระองค์เป็นตาที่มีคุณภาพสูงสุดเนี่ยนะเป็นตาที่สั่งสมมา4อสงไขยแสนกับที่สั่งสมบุญเนี่ยมาตกแต่งดวงตาคู่นั้นแล้วดวงใจล่ะดวงปัญญาเนี่ยตกแต่งมาเท่าไหร่กว่าจะมีปัญญาขนาดนั้นเนี่ยมันแต่งด้วยเรียกว่าปัญญาเนี่ยสภาวะของปัญญาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากมันพระองค์จึงรอบรู้ในสิ่งทั้งหมดมันเห็นเหตุการณ์เหล่าใดพระองค์จึงรู้ไม่ใช่รู้แค่ปัจจุบันพระองค์รู้ว่าอดีตถอยหลังไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงถอยหลังไป10ปี20ปี100ปี1000ปี10000ปีแสนปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างและต่อไปในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นบ้างต่อไปณสถานที่ตรงนี้เป็นที่โคจรของใครอย่างไรเป็นต้นพระองค์ก็จะรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอันพระองค์จึงพยากรณ์สิ่งที่เป็นอดีตพยากรณ์สิ่งที่เป็นอนาคตพยากรณ์ทั้งอดีตและอนาคตแต่พระองค์ก็ไม่ใช่เป็นศาสดาพยากรณ์ลักษณะเพียงแต่ลักษณะคนมาบอกข่าวทำหน้าที่สื่อข่าวแล้วก็เป็นลักษณะกรมพยากรณ์อากาศดินฟ้าอากาศพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนกลุ่มนั้นแต่พระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เมื่อพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้ อย่างไรเนี่ยนะมันพระองค์จึงมีปัญญาที่จะแสดงพระธรรมเทศนาช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์การเห็นของพระองค์เนี่ยการรู้ของพระองค์เนี่ยนะในยะที่5ต่อไปทรงรู้ทรงเห็นในที่5บอกว่าเห็นด้วยรู้ด้วยปัญญาที่ปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์ของพระองค์เองเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาทรงรู้ด้วยปัญญาพันพระองค์รู้ประโยชน์ตนพระพุทธเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ของตัวที่จริงเนี่ยนะคำนี้เนี่ยมันคำเป็นคำที่อาจจะเป็นคำพูดที่คนเข้าใจผิดอย่าเห็นแก่ตัวมันก็เลยไม่รู้จักประโยชน์ของตัวคืออย่าเห็นแก่ตัวกับไม่รู้จักประโยชน์ของตัวนี่เหมือนกันไหมไอเห็นแก่ตัวเนี่ยธรรมชาติที่เรียกว่าไม่สนใจใครเลยหลับหูหลับตาคิดเอาแต่ฝ่ายเดียวก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าในความหมายอันนี้เรียกว่ารู้ประโยชน์ส่วนตัวรู้ว่าอะไรคือประโยชน์ของเราเนี่ยนะเรียกว่าเข้าใจสิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่เข้าใจว่าประโยชน์ที่ตนพึงมีพึงได้คืออะไรและทำอย่างไรจึงจะไม่เสียประโยชน์ทำอย่างไรจึงจะไม่เสียประโยชน์แต่พอคิดอย่างนี้ปั๊บแล้ววันๆหนึ่งเราได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เป็นจำนวนมากเอาลืมตามองเห็นภาพขึ้นมาปั๊บเนี่ยอะไรคือประโยชน์ของเราบางทีถ้าเป็นทั่วๆไปว่าอันนั้นของเราอันนั้นก็ของเราอันนี้นี่เรียกว่าประโยชน์ของเราหรือยังพอไหมหมายถึงปัญญาเข้าใจเลยว่าอะไรคือประโยชน์อย่างแท้ในการเห็นเนี่ยอะไรคือการเห็นเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยต่อประโยชน์โลกนี้สิ่งใดที่เกื้อกูลต่อโลกนี้สิ่งใดที่เกื้อกูลต่อโลกหน้าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยต่อการได้รับประโยชน์สูงส่งอย่างยิ่งเนี่ยนะคืออะไรท่านพระองค์เนี่ยมองเห็นประโยชน์เหล่านั้นทั้งปัจจุบันและต่อไปเรียกว่าพระองค์ผู้ทรงรู้คือรู้ประโยชน์ของตนเนี่ยนะแต่ถามว่ารู้ประโยชน์ของตนเนี่ยศีลทั้งหลายเป็นประโยชน์ของตนสมาธิทั้งหลายเป็นประโยชน์ของตนปัญญาทั้งหลายเป็นประโยชน์ของตนศรัทธาทั้งหลายเป็นประโยชน์ของตนศีลทั้งหลายเป็นประโยชน์ของตนหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาพวกนี้เป็นประโยชน์ของตนสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นในใจของเราทั้งหลายสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของตนนั้นแต่ภาพของพระองค์เลยเนี่ยพระองค์มีประโยชน์ตนเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์มีอะไรพระองค์มีเรียกว่าพระองค์มีปัญญาพระองค์มีกรุณามีสติสัมปชัญญะมีหิริโอตตัปปะมีศีลสมาธิปัญญามีวิชาสามมีอภิญญา6มีวิโมกข์8มีปฏิสัมภิทา4มีอาสาธารณญาณทศพลญาณเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของพระองค์ทั้งหมดแต่ว่ารวมย่อๆสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นแหละคือประโยชน์ของพระองค์ที่พระองค์ได้รับเนี่ยนะงั้นผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นก็สำเร็จประโยชน์อันนั้นผู้ใดมีศีลก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ผู้ใดมีสมาธิก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ผู้มีปัญญาก็ชื่อว่าผู้ที่สำเร็จประโยชน์ผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายก็เรียกว่าผู้สำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วกลับเอาประโยชน์เหล่านั้นมาแสดงด้วยปัญญาที่มีกรุณาเป็นเหตุใกล้ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ตามไปด้วยอย่างที่เรียกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่กำลังเป็นไปเนี่ยพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรด้วยปัญญาจักษุเนี่ยนะด้วยปัญญาจักษุพระองค์เนี่ยรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจนถึงมีธรรมจักษุมองเห็นอริยสัจจนถึงมีสัพพัญญุตญาณเรียกว่าสมันตะจักษุเมื่อพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วสัตว์ทั้งหลายควรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างเขาทั้งหลายควรจะได้รับประโยชน์อะไรประโยชน์ใดหนอที่สรรพสัตว์ทั้งหลายควรจะได้รับพระองค์มีกรุณาก็บอกให้เขาได้รับประโยชน์อย่างนั้นเช่นพระองค์บอกถึงความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเพื่อให้สัตว์ได้รับประโยชน์ว่าถ้าเราจะมีผู้นำเนี่ยใครควรจะเป็นผู้นำเราก็บอกพระพุทธเจ้าควรจะเป็นผู้นำพระองค์ก็นำประโยชน์บอกประโยชน์แก่เราบอกวิธีการเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้แก่เราอันนี้ก็เป็นความกรุณาของพระองค์เพราะพระองค์จึงบอกสอนเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยนะคือมรรคผลนิพพานพันพระองค์เนี่ยเห็นประโยชน์ของพวกเราทั้งหลายพระองค์จึงบอกประโยชน์ทั้งมวลให้แก่พวกเราคือเช่นอย่างที่คุ้นเคยหัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยช อย่างยิ่งพระองค์บอกมงคลอย่างเช่นการใช้ชีวิตปกติเนี่ยพระองค์บอกมงคลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญเนี่ยนะพระองค์บอกว่าถ้าทำเหตุแห่งความเจริญถ้าทำบุญบุญมีประโยชน์ยังไงพระองค์บอกศีลบอกสมถะบอกวิปัสสนาที่เป็นอย่างนี้เพราะพระองค์เห็นประโยชน์ของผู้อื่นพระองค์เนี่ยเห็นประโยชน์ตนและพระองค์ก็เห็นประโยชน์ผู้อื่นและพระองค์ก็สามารถช่วยให้ประโยชน์เหล่านั้นได้สำเร็จอย่างแท้จริงก็เป็นไปตามเจตนาที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วใช่ไหมพระองค์รู้ประโยชน์ของตนการตรัสรู้เป็นประโยชน์ของตนใช่การตรัสรู้เป็นประโยชน์ของตนการบอกให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามเป็นประโยชน์ของผู้อื่นการปรินิพานถือว่าเป็นประโยชน์ของตนการบอกให้ผู้อื่นปรินิพานเป็นประโยชน์ของผู้อื่นพระองค์เนี่ยสงบทุกข์สงบวัฏฏะสงบบาปอกุศลธรรมทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ของพระองค์และพระองค์ก็บอกประโยชน์เหล่านี้ให้แก่คนอื่นเนี่ยนะพระองค์บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอันนั้นเป็นประโยชน์ของพระองค์และบอกให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ของผู้อื่นพระองค์ข้ามได้ด้วยพระองค์เองพระองค์แนะนําให้ผู้อื่นข้ามเรียกว่าเป็นประโยชน์ของผู้อื่นมันพระองค์จึงสําเร็จประโยชน์ตนและสําเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นเนี่ยนะมันเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นพระองค์พอทรงรู้จริงๆแล้วทรงเห็นจริงๆเห็นก็เรียกว่ารู้ประโยชน์พระองค์เองแล้วก็เห็นประโยชน์ผู้อื่นไอ้ของเราปัจจุบันเนี่ยแบบรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะรู้อะไรนะบางทีก็คิดบอกโอ้ยรู้หมดอะรู้หมดมันรู้อะไรอยากรู้จริงๆเลยนะรู้อะไรรู้อะไรมั่งเป็นประโยชน์ของตนนะรู้ไปทุกเรื่องเลยนะเอ๊ะแล้วรู้จังเลยว่ารู้จริงรู้อะไรเป็นแล้วไอ้ที่รู้เนี่ยแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบางคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยโอ้บางทีบางเรื่องไงเล่าเรื่องเป็นว่าไปภาษาสำนวนว่าเล่าเป็นคุ้งเป็นแควไปหมดก็แปลว่าคุ้งเนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของน้ำนะทั้งคุ้งทั้งแควเนี่ยแปลว่าพูดแบบแม่น้ำไหลก็แปลว่าน้ำท่วมทุ่งเลยแหละก็แปลว่าเป็นคุ้งเป็นแควพูดซะน้ำท่วมทุ่งเลยแหละเออแล้วมีประโยชน์อะไรทีมเป็นน้ำท่วมมาที่เนี่ยนะน้ำปนโคลนเป็นต้นมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะเพราะฉะนั้นคำว่าคนที่ว่ารู้จริงรู้แล้วต้องได้ประโยชน์เนี่ยนะคือสิ่งเหล่านั้นบอกอะไรเราบ้างเราได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้างจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้ช่วยคนอื่นอย่างไรแล้วคนอื่นเขาได้รับประโยชน์จริงไหมจึงเรียกว่าผู้เห็นก็คือเห็นประโยชน์แก่คนอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าเป็นแบบแผนที่ดีที่สุดของผู้ที่รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทำให้สำเร็จประโยชน์ตนแล้วก็ให้ผู้อื่นได้สำเร็จประโยชน์นี่ได้สองคำเองนะผู้ทรงรู้กับผู้ทรงเห็นชานตากับปัสตาชานตาปัสตาเนี่ยนะทรงรู้ทรงเห็นมีห้านัยยะด้วยกันนะจำไม่ได้ในเดียวนี่ก็โอ้พิเศษแล้วเนี่ยนะอะไรบ้างหนึ่งรู้ด้วยอาสยานุสยญาณเห็นด้วยเห็นสัพพยายธรรมก็คือเห็นด้วยสัพพัญญุตญาณในที่หนึ่งในที่สองรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณเห็นด้วยทิพจักขุญาณในที่3รู้ด้วยวิชา3หรืออภิญญา6เห็นด้วยสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณนัยยะที่4รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาจักสุแล้วก็เห็นด้วยมังสะจักสุชั้นพิเศษก็ในที่5ก็รู้ประโยชน์ตนแล้วก็เห็นประโยชน์ผู้อื่นไอ้ที่เรียกว่าเห็นประโยชน์คนอื่นได้ก็เพราะอะไรเพราะพระองค์มีกรุณาเนี่ยนะมีกรุณาเรียกว่ากรุณาเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็แม้มันกัดกร่อนใจของผู้ใดเรียกว่าเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วคนนั้นเนี่ยจิตใจไม่ปกตินี่แหละเรียกว่าโดยมากเรียกว่าเกิดร่วมกับกรุณาก็มีกรุณาหวังที่จะเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่ต่อไปอีกคำหนึ่งคืออรหัตตาผู้ทรงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ความหมายพระอรหันต์ว่าไงมั่งนะไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะทำลายข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรผู้ควรแก่การบูชาไม่มีความลับในการกระทำบาปห่างคนชั่วทั้งหลายอยู่ใกล้กับคนดีละบาปประทำได้ทุกชนิดแล้วก็บัณฑิตไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าแน่นอนผู้ที่เป็นบัณฑิตยังไงก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ทิ้งบุคคลเหล่านั้นด้วยแล้วก็พระองค์นั้นไม่มีการไปในภพทั้งหลายโดยปฏิสนธิไม่มีอีกแล้วมันพระองค์จึงเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญอย่างที่สุดเรียกว่าอรหัตตาเป็นพระอรหันต์ต่อไปสัมมาสัมพุทธะ พราะพระองค์ตรัสรู้สัจธรรม4โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะคือทั่วๆไปเนี่ยนะอรรถกถาจะเขียนหรือพุทธพจน์เป็นต้นจะเขียนหรือจะใช้ศัพท์ย่อๆใช้คำว่าตรัสรู้สัจธรรม4ถ้าใช้คำว่าตรัสรู้สัจธรรม4เนี่ยมันลดอะไรไปเยอะเลยใช่ลดพยัญชนะไปเลยใช่เช่นบอกแทนที่จะบอกว่าตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญตรัสรู้มรรคคือพระองค์เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทแทนที่จะพูดอย่างนี้เยอะๆบอกตรัสรู้สัจธรรม4ง่ายดีเนี่ยนะทีนี้ไอ้ย่อมันก็ย่อจริงๆอ่ะไอ้คนฟังก็เลยฟังแล้วย่อก็เลยง่ายเลยนะนะจำได้บอกถ้าท่านรู้อริยสัจ4ก็แล้วกันรู้ยังไงไม่รู้สิท่านรู้ก็แล้วกันนะเหมือนกันนะเราก็ยังไม่รู้ใช่มั้ยทีนี้พยายามให้เสมอเลยบอกว่าใช้คำว่าตรัสรู้เนี่ยมาจากคำว่าอภิสมัยสัจจะ4เนี่ยนะถ้าเขียนให้เต็มบอกตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้มรรคด้วยการเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ทำกิจอย่างนี้อย่างถูกต้องและทำด้วยตัวเองด้วยไม่มีใครมาคอยบอกคอยจำจีจำใช้มีใครเล่าให้พระองค์ฟังไม่มีเลยทำกิจเหล่านี้โดยอะไรโดยลำพังก็เรียกว่าตรัสรู้โดยไม่มีผู้ตั้งตนให้มีใครบอกใครแนะนำใครตักเตือนคอยไม่มีเลยเนี่ยนะแต่ที่จริงอ่ะพระองค์ก็มีสิ่งตักเตือนนะพระองค์เนี่ยไม่ได้รับคำเตือนโดยคำแต่พระองค์เห็นหน้าคนแก่ทิ้งพระองค์ก็นั่นแหละโอ้ยเตือนอย่างที่สุดแล้วเนี่ยนะอะไรจะตักเตือนเท่านี้เห็นผมหงอกปั๊บเนี่ยโอ้โหนี่เตือนชนิดที่เรียกว่าสังเวชมากเลยนะเห็นคนป่วยก็เตือนแล้วเห็นได้ข่าวว่าตายแล้วก็เตือนแล้วเห็นเด็กแว้กขึ้นมาก็เตือนแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามีสังเวควัตถุเป็นเครื่องเตือนเห็นสัตว์ในอบายก็เตือนใจพระองค์แล้วมันพระองค์นี่มีเครื่องเตือนเยอะใช่ไหมของเราต้องคอยให้ใครมาเตือนอ้าวถ้าแต่อย่างที่ว่าถ้าพระองค์เลยก็มีเครื่องบอกเครื่องเตือนให้เจริญคุณธรรมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองและขณะเดียวกันก็มีกรุณาบอกสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ตามด้วยสรุปที่ผ่านมาพูดไป4คำเองคืออะไรชาณตาพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ปัสสตาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น3อรหตาผู้ทรงเป็นพระอรหันต์4สัมมาสัมพุทเธนะผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าแสดงอีกนัยยะหนึ่งรวบกันเนี่ยนะผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า4คำก็คือเวสารัจยาน4ญาณที่ทำให้พระองค์แกล้วกล้า4ประการรู้อะไรรู้อันตรายิกธรรมเห็นอะไรเห็นนิยานิกธรรมเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์อรหันต์แบบไหนสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบอย่างถูกต้องโดยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยรู้อันตรายิกธรรมรู้ว่าอะไรเป็นอันตรายต่อสวรรค์ก่อนอะไรเป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานอะไรเป็นอันตรายต่อศีลอะไรเป็นอันตรายต่อสมถะอะไรเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาอะไรเป็นอันตรายต่ออริยมรรคอะไรเป็นอันตรายต่อโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคเรียกว่าสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยรู้หมดสอนแล้วพระองค์ก็เห็นอะไรเห็นนิยานิกธรรมเห็นนิยานิกธรรมแปลว่าธรรมที่นำออกจากทุกข์คือเห็นโพธิปักขิยธรรมที่นำออกจากทุกข์คิดง่ายๆเลยพระองค์รู้อันตรายิกธรรมก็คือรู้สมุทัยทั้งหลายเป็นอันตรายิกธรรมเห็นมรรคทั้งหลายมรรคสัจจะทั้งหลายเป็นนิยานิกธรรมที่นำออกจากทุกข์แล้วพอถามว่ารู้สิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็เห็นธรรมที่นำออกจากทุกข์แล้วพระองค์ได้ประโยชน์อะไรพระองค์ก็เป็นพระอรหันต์ไงไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้สำเร็จเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายนี่จะเก็บสิ่งที่เป็นอันตรายเอาไว้ไหมไม่แล้วเห็นสิ่งที่นำออกจากทุกข์แล้วออกไปตามสิ่งที่ออกจากทุกข์ไหมออกอยู่แล้วเพราะคนที่กำจัดอันตรายได้ปฏิบัติในนิยานิกธรรมสำเร็จเรียกว่าพระอรหันต์เป็นอรหันต์ประเภทตรัสรู้อย่างถูกต้องโดยพระองค์เองและไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้นไม่รู้เพราะสิ่งที่พระองค์บอกว่าอันตรายสิ่งนั้นจึงเป็นอันตรายอย่างแน่นอนสิ่งใดที่พระองค์บอกว่าปฏิบัติแล้วนำออกจากทุกสิ่งนั้นออกจากทุกได้แน่นอนถ้าปฏิบัติตามเขาบอกว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์บอกว่ายังมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่มากิเลสเหล่านั้นไม่มีแล้วในพระองค์และพระองค์ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ตรัสรู้อย่างถูกต้องสรุปท่านบอกว่าชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ เป็นถ้อยคํามายกย่องสดุดีสดุดีก็คือสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยอาศัยเวสารัจธรรม4คือวิธีสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะยกอะไรยกยานที่ไม่ติดขัดในการ3คืออดีตอนาคตเนี่ยนะมาสรรเสริญก็ได้ยกเอาจะเวสารัจยาน4มาสรรเสริญก็ได้ยกยานที่พระองค์กําหนดรู้คติ5เป็นต้นมาสรรเสริญก็ได้ยกอสาธารณญาณ6มาสรรเสริญก็ได้ยกยานที่พระองค์รู้รอบรู้ในโพชฌงค์7มาสรรเสริญก็ได้ยกพระญาณที่พระองค์รอบรู้ในอริยมรรคมาสรรเสริญก็ได้ยกญาณที่พระองค์รู้อนุปุพพวิหารสมาบัติ9มาสรรเสริญก็ได้ยกทศพลญาณ10มาสรรเสริญก็ได้ยกญาณในธรรมจักรโดยอาการ12มาสรรเสริญก็ได้ยกญาณ73เป็นต้นของพระองค์มาสรรเสริญก็ได้ยือคือหมวดใดก็ได้เนี่ยนะยกวัญาณวัตถุ44ยกญาณวัตถุ77มายกย่องสรรเสริญก็ได้แต่ตรงนี้บอกว่าสดุดีด้วยเวสารัจยานตามอัธยาศัยของทัสมะคฤหบดีเนี่ยนะทัสมะคฤหบดีเขาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้มีไหมที่ตรัสไว้นั้นคืออะไรธรรมเอกที่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นจะสิ้นย่อมบรรลุธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ตัวเองยังไม่ได้บรรลุใช้คำว่าธรรมเอกบุคคลรู้ธรรมนี้แล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทนะทบทวนนะไม่ประมาทก็คือยังศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ประมาทในการเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทำศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้งอกงามไพบูลย์เนี่ยนะทำสมถะวิปัสสนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ทำอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนอริยมรรคไปเรื่อยๆเรียกว่าผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทอย่างนี้มีความเพียรในการกำจัดอกุศลแล้วก็มีความเพียรในการเจริญกุศลแล้ววิธีเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลเพียรแค่ไหนเพียรแบบว่ามีตนส่งไปแล้วไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตเอ๊ะนักมวยที่ต้องการเข็มขัดนี่ยังห่วงร่างกายห่วงชีวิตไหมโดยมากนี่ห่วงไหมก็บอกว่าถ้าต้องการเข็มขัดอยู่นะยังห่วงเรียกว่าห่วงเนื้อห่วงหนังห่วงโน่นห่วงนี่ไหมยากทุ่มเทเต็มที่นะได้เข็มขัดอันเดียวแล้วคนอื่นก็แย่งออกไปนะมาต่อยถ้าน่วมหมดแล้วก็เอาเข็มขัดไปต่ออย่างเงี้ยนะไอ้เข็มขัดอันนั้นแหมมันเกินไปเหมือนกันนะถูกต่อยถ้าน่วมเลยแต่แล้วคนอื่นก็แย่งต่อไปอีกละแต่นี่ก็เหมือนกันแค่ว่าแค่เข็มขัดเขาก็ยังไม่อะไรเลยใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ห่วงสุขภาพไม่ห่วงอะไรชีวิตไม่ห่วงอย่างอื่นเพื่อให้ได้อย่างหนึ่งให้ได้บางอย่างเนี่ยนะอย่างเช่นเห็นแก่ลาภยศสรรเสริญเห็นแก่ขั้น2ขั้นเห็นแก่เงินเดือนเงินดาวเห็นแก่โน่นแก่นี่ทุ่มเทสละทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อบางอย่างให้ได้บางอย่างก็เรียกว่ามีตนส่งไปอยู่ถามว่าถ้าจะสละเพื่ออะไรสักอย่างควรสละเพื่ออะไรเอ่ะตรงนี้ก็บอกว่าเพื่อมรรคผลนิพพานเห็นมั้ยมีตนส่งไปอยู่มีความคาดหวังไว้ในใจว่าจะบรรลุวันนี้แหละจะบรรลุวันนี้แหละจะตรัสรู้วันนี้แหละเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนคนไปคอยอะไรสักอย่างไงคอยรถคอยเรือคอยเครื่องบินเดี๋ยวก็ได้ไปเดี๋ยวก็จะได้ไปคือยังห่วงอะไรไหมหรือคนที่จะหาทางออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะวันก่อนได้ข่าวบ้านถูกไฟไหม้เมื่อไม่ใช่ตรงนี้นะที่อื่นที่บ้านถูกไฟไหม้เนี่ยถามว่าคนที่กำลังอยู่ในกองไฟหาทางออกเนี่ยยังอะไรข้าวของที่กำลังถูกไฟลุกไหม้อยู่ไหมไม่เนี่ยนะโอ้รีบหนีกระวัดออกเร็วที่สุดเท่าที่จะออกเร็วให้ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเห็นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็เห็นคุณของการออกไปไม่กระวัดผู้มีตนส่งไปอยู่ก็เรียกว่าไม่อะไรอะไรหาทางออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งดีเท่านั้นก็เรียกว่าเพราะคนที่ปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ประมาทมีความเพียรสละร่างกายและชีวิตจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจะหลุดพ้นโอ้ถ้าทำขนาดนี้ได้นะจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจะหลุดพ้นจิตเนี่ยถ้าหลุดพ้นด้วยอะไรหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาหลุดพ้นด้วยอริยมรรคจิตที่ไม่หลุดพ้นก็คือจิตธรรมดาเนี่ยจิตปกติเราทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าจิตที่ไม่หลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยแต่ทางข้าประหารวิคัมปนาประหารสมุจเฉทะประหารและปฏิปัสสัทธิประหารมีนิสรณะประหาร หมายความว่าหลุดพ้นด้วยสมถะคือวิขัมภนะปหานหลุดพ้นด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตทังคปหานสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันเรียกว่าสมุจเฉทปหานผลของสมุจเฉทเรียกว่าปฏิปัสสัทธิอารมณ์ของมรรคผลก็คือนิสรณปหานคือพระนิพพานเนี่ยนะงั้นจิตก็จะหลุดพ้นดังกล่าวไปด้วยสมถะวิปัสสนาและมรรคผลอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นก็จักสิ้นไปกามาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะที่มันเคยเขาเรียกว่าอะไรสั่งสมหมักหมมหมักดองอยู่ในสันดานเนี่ยนะในจิตในใจก็ถูกขูดถูกขัดถูกเกลาออกไปเนี่ยนะบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันนี้ชื่ออะไรของชื่อของอรหัตผลเนี่ยนะคือหมายความว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จิตที่ยังไม่หลุดพ้นจะหลุดพ้นอาสวะสมุทัยที่ยังไม่หมดก็จะหมดจะบรรลุอรหัตผลได้แต่ต้องการธรรมะอันเอกคำถามเนี่ยนะสุดยอดเลยเนี่ยนะคนถามเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเจอคำถามประเภทนี้แล้ววิเคราะห์คำถามทั้งหมดเนี่ยนะทุกพยัญชนะอักขระโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคนถามเนี่ยพิเศษแท้มีบุญจังเลยถ้าเชื่อไม่ค่อยมีคนมาถามลักษณะนี้หายากมากอ่านเอาในพระไตรปิฎกก็ได้ใช่ไหมถึงเขาตอบมันจะถามอย่างนั้นเราก็ตอบเขาไม่ได้อีกนั่นแหละก็ต้องไปหาอ่านเอ๊ะนี่มันอยู่ที่ไหนนั่นนะพระอนุนพอได้รับคำถามแบบนี้เนี่ยนะในฐานะขุนคลังแห่งพระธรรมท่านตอบได้หมดเลยใช่ไหมท่านบอกว่ามีอยู่นะมีอยู่อย่างคำถามอย่างที่ท่านพูดเนี่ยมีทีนี้เขาก็ถามต่อไปทีนี้ไอ้วิธีการถามของคนคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจำคำพูดได้ทุกอักขระทุกพยัญชนะเขาจำได้หมดเลยเขาทุกคำเลยนะไอ้ถามไปเนี่ยเขาแล้วประเด็นของคำปัญหาของการถามการตอบอะไรเขาจะไม่สับสนเลยเขาเก่งมากๆจริงๆพันทัศมคฤหบดีก็เลยถามท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจิตอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นย่อมบรรลุธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสไว้ถูกต้องนั้นเป็นไฉนเป็นยังไงอ่ะที่ว่าเนี่ยนะถ้าพระอานนท์ก็ตอบว่าดูก่อนคฤหบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามก็แล้วก็วิเวกจากกามด้วยการพิจารณาด้วยการข่มเป็นต้นเนี่ยนะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายสงัดจากกามสงัดจากอกุศลเนี่ยด้วยทังคะวิเวกกับวิขัมภนะวิเวกเนี่ยนะอันน่ะก็เรียกว่าบรรลุปฐมฌานเข้าถึงฌานระดับที่หนึ่งมีวิตกมีวิจารมีปีติสุขเกิดจากวิเวกบางคนก็บอกโอ้ยพอเป็นไหนเขานั่งแล้วตรึกได้ตรองได้มีปีติมีความสุขจิตใจสงบเยือกเย็นโอ้นี่แหละปฐมฌานเนี่ยนะบางคนเขาเข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะนี่แหละปฐมฌานเนี่ยนะหลายคนก็ไปทำสมาธิเนี่ยเขาก็กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เรียกว่าตรึกไปตรองไปใคร่ครวญไปแล้วก็ปลื้มใจดีใจมีความสุขดีแม้มันสงบตั้งมั่นนี้ใช่ไหมท่านปฐมฌานเขาว่างั้นเขาอยากให้เราบอกว่าปฐมฌานอยากให้คนบอกเขาว่าเนี่ยเขาจะไปเป็นพรหมแล้วนะแล้วกรรมบางทีนะกรรมฐานที่เขาว่ามันก็มาอยู่ในกรรมฐานที่เราเรียนมาอีกโอ้ยตอบพลังงานเลยเนี่ยเหนื่อยจริงๆเขามาถามก็เรียกว่าคำตอบที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคือคำถามประเภทอย่างเงี้ยที่เขามาถามคือถามคนละงานอ่ะนะคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆก็บอกว่าเขาไปถามหาอนุสาวรีย์ชัยที่จังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยตอบไม่ได้บางเรื่องหรือไม่ก็เหมือนกับว่าถามอะไรสังเวชนียสถานเนี่ยนะสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศเอธิโอเปียไงนะว่าสถานที่ตรัสรู้เนี่ยอยู่ตรงไหนไงนะมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันตอบยากมากฉันใดบางคนที่บางทีเขาเจริญกรรมฐานที่ไม่มีอยู่ในคำสอนด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มาถามโอ้ยฟังแล้วก็เนื่อยเพลียใจเลยเนี่ยนะบางทีก็ใช้ตำราคนละตำราเนี่ยนะอ่านคนละงานเลยบางทีนับถือคนละศาสนาอยู่เนี่ยนะแล้วเอาคำถามของอีกศาสนาหนึ่งไปตอบอีกให้อีกคนหนึ่งตามถามว่าเป็นยังไงเขานับถือลัทธิอาจารย์เนี่ยนะเขานับถือศาสนาของอาจารย์ของเขาบางคนเสร็จแล้วก็เอาดูเทียบดูซิว่าเข้ากับพระไตรปิฎกสูตรไหนบ้างโอ้ยเนี่ยนะไอ้คนเทียบนี่สงสัยว่างมากนะ นี่มาดูต่อไปนะว่าปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานเนี่ยต้องดูว่ากรรมฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งปฐมฌานมีอะไรบ้างปฐมฌานอย่าลืมว่าเป็นคุณธรรมชั้นสูงมากถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งเขาบอกว่ามันซับทั้งหมดในโลกนี้มันไม่ได้เศษเสี้ยวของปฐมฌานแม้แต่นิดเดียวคนที่ได้ปฐมฌานกับราชสมบัติจะเลือกเอาอันไหนโดยมากนะประวัติศาสตร์ก็บอกว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานทิ้งบัลลังก์คือมองเห็นบัลลังก์ทั้งหลายเนี่ยราชบัลลังก์เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยถ้าได้ปฐมฌานเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนแบบคนที่แบบได้รับลาภก้อนโตแบบใหญ่ที่สุดมหาศาลเนี่ยนะเป็นเงินหาขาประมาณไม่ได้เนี่ยถามว่าโยมว่าเขาจะทิ้งกระท่อมปลายนาไหมทิ้งหรือจะเอาไว้เนี่ยนะโอ้ฐานโอ้เนี่ยเอาไปหาทองมาหล่ออะไรนะกระท่อมปลายนาไว้ต่อไปมาหุ้มทองไว้เลยดีกว่าก็ไม่คิดกันอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะฌานปฐมฌานนี่เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าเป็นคุณผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าพรหมเนี่ยนะเทวดายังมองไม่เห็นผู้ที่ได้ปฐมฌานเรียกว่าปฐมฌานเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นพรหมมันเหนือวิสัยของเทวดาเรียกว่าเหนือกว่าเทวดาเยอะเพราะฉะนั้นคุณค่าของปฐมฌานนี่จึงมีค่าใหญ่มากเลยเรียกว่ามหคตะเนี่ยนะกุศลทั่วไปเรียกว่ามหากุศลแต่ฌานเนี่ยเป็นมหาบวกอัคคะมหาแปลว่าใหญ่อัคคะแปลว่าเลิศยอดชั้นยอดเป็นกุศลชั้นเยี่ยมเนี่ยนะเยี่ยมกว่ามหากุศลธรรมดาทั่วไปเนี่ยเยอะเนี่ยนะเพราะอะไรกรรมที่เคยทำมาทั้งหมดจะคิดดูนะสมมติถ้าใครเคยทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะชั่วชีวิตถ้าก่อนตายเขาได้ปฐมฌานนำเกิดเพราะไอ้ที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปฐมฌานนี่ใหญ่ครอบงำเรื่องอื่นแล้วเอาไปเลยเนี่ยนะเพราะใหญ่มากจริงๆกรรมเรื่องอื่นเนี่ยไม่หมดสิทธิ์แล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปฐมฌานเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆก้าวล่วงกรรมทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั่วๆไปเนี่ยถูกปฐมฌานครอบงำตัดกำลังกรรมเรื่องอื่นหมดแล้วปฐมฌานเนี่ยจะให้ผลมันปฐมฌานจึงยิ่งใหญ่กว่ากามาวจรจิตทุกชนิดเนี่ยนะยิ่งใหญ่กว่ากามาวจรจิตทีนี้ก็เจริญปฐมฌานปฐมฌานได้จากอะไรบ้างกรรมฐานที่ตั้งแห่งปฐมฌานอสุภะ10แล้วก็กายคตาสติกายคตาสติกสินเนี่ยนะวันนะกสินธาตุกสินอโลกสินเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็อานาปานสติพรหมวิหารอีก3ข้อสมมติถ้าสนใจจะเอาฌานจริงๆเลยเนี่ยนะก็ไปเลือกดูกรรมฐาน20กว่าประเภทเนี่ยนะที่จะเจริญแล้วทำให้ได้ฌานต้องดูตามจริตด้วยเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มทั่วไปเนี่ยนะแบบปฐมฌานที่เป็นปฏิปักษ์ตรงตัวเลยเช่นถ้าเป็นพวกสายโทสะจริตก็เน้นพรหมวิหารไว้เถอะอันนี้เข้ายาแล้วก็เรียกว่าเป็นพวกขี้ร้อนทั้งหลายก็หายาเย็นเข้าไว้เนี่ยนะถ้าเป็นพวกราคะจริตนะขี้หนาวทั้งหลายก็ต้องหาผ้าห่มมาอมเนี่ยนะให้อุ่นๆหน่อยถ้าเป็นทั่วๆไปก็เจริญกสิณก็ได้หรืออานาปานสติถ้าแบบฟุ้งซ่านมากนะก็น้อมไปหาอานาปานสติเพราะเรียกว่ากรรมฐานตามจริตสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ได้ฌานเนี่ยนะปฏิบัติให้ได้ฌานผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะถือว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเป็นความสุขในปัจจุบันที่ไม่มีความสุขเหล่าใดที่จะเปรียบเหมือนเขาบอกว่าร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีปีติและความสุขใดที่แผ่ซ่านไม่ถึงเนี่ยนะสมมติอนุภาพของปฐมฌานเนี่ยนะเอาไงโทสะทำให้ตัวสั่นได้ไหมได้ไหมเลือดฉีดทุ่มหน้าได้ไหมเคยดีใจอะไรแบบแม้ตัวสั่นได้ไหมแบบเป็นไปได้ไหมเอาดีใจจนถึงกับแบบตัวสั่นไปเป็นเพลิดเพลินก็บอกอันนี้เป็นปีติและความสุขไม่ใช่ดีใจแบบทั่วไปแต่เป็นปีติและสุขปีติกับสุขตัวนี้มันทำจิตตชรูปแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเนี่ยนะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเลยเนี่ยนะเพราะว่าจิตตชรูปที่มาจากปฐมฌานเนี่ยเป็นจิตตชรูปชั้นเลิศเป็นยิ่งกว่ายาอีกเนี่ยนะที่รักษาเนี่ยนะเพราะฌานทั้งหลายจึงเป็นเครื่องรักษาโรคถ้าเจริญให้ได้จิตระดับนั้นเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดมากๆมันหลั่งสารอะไรออกมาสารที่มาจากโทสะนะเอาสารที่มาจากโลภะมากๆอ่ะสารมาจากโลภะก็มีนะสารที่มาจากการออกกำลังกายก็มีสารที่ออกมาจาก จิตสบายๆก็มีอันนั้นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันหลั่งสารเรียกว่าต่อมทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะก็จะหลั่งเรียกว่าหลั่งสารต่างๆออกมาจากร่างกายก็สุดแท้แต่คุณภาพจิตเนี่ยนะจิตเพราะว่าร่างกายของเราปฏิเสธจิตตชรูปไม่ได้เลยเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าระบบการทำงานของลำไส้เนี่ยแล้วแต่จิตอีกเหมือนกันนะถ้าจิตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลำไส้มันก็เลิกทำงานแล้วผมบอกฉันไม่ทำให้แกหรอกเพราะงั้นช็อตเลยง่ายๆเนี่ยฉันจะอยู่นิ่งๆนี่แหละนะบางทีมันก็ทำเกินไปอีกก็มีเนี่ยนะบางทีก็เอาถ้าปั่นป่วนหมดเลยก็มีเพราะก็ความคิดเนี่ยนะความคิดมันเป็นตัวเป็นปัจจัยและเส้นเลือดระบบการสูบฉีดของเลือดก็อยู่ที่ความคิดอีกนั่นแหละเพราะจิตตชรูปความคิดเกิดขึ้นเนี่ยหลั่งจิตตชรูปออกมาตั้งหลายประเภทจิตตชรูปเกี่ยวกับอิริยาบถจิตตชรูปเกี่ยวกับหัวเราะจิตตชรูปเกี่ยวกับร้องไห้จิตตชรูปเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยหรือรายละเอียดจิตตชรูปสามัญที่มันอยู่ภายในตามแต่คุณภาพของความคิดมันผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยจึงมีปีติมีความสุขอย่างมากนะพอมีปีติมีความสุขในฌานแล้วทำไงโอ้สุดยอดแล้วบางพวกนี่แหละนิพพานนี่แหละว่างั้นนะโอ้บรรลุแล้วนิพพานแต่นี่ไม่ใช่หรอกนี่ก็บอกว่านี่เป็นสมถะทั้งหลายเนี่ยนะเป็นความสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์เพราะปฐมฌานนี่เป็นคุณธรรมที่สงบจากนิวรณ์เนี่ยนะสงบจากบาปอกุศลธรรมทีนี้พอได้ฌานอาศัยนะชำนาญในฌานเนี่ยชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการดำรงอยู่เนี่ยนะชำนาญในการพิจารณาเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยฌานนั่นแหละเป็นบาตรเจริญพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาองค์ฌานอันนี้เป็นอะไรพิจารณานะแปลเป็นบาลีอีกทีไปก็หมายถึงวิปัสสนาเนี่ยนะพิจารณาองค์ฌานนั่นแหละโดยอนิจจานุปัสสนาโดยทุกขานุปัสสนาโดยอนัตตานุปัสสนาเธอจะรู้ชัดด้วยวิปัสสนาปัญญาแม้ปฐมฌานนี้ก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นถามว่าคนที่ได้ฌานนี่ก่อนหน้านี้มาเขาได้ฌานมั้ยกว่าจะก่อร่างสร้างฌานขึ้นมาจนสำเร็จง่ายไหมยากมากเลยนะกว่าจะได้ฌานแต่ถึงอย่างนั้นถามว่าถ้าไม่มีอารมณ์และฌานจะตั้งอยู่ได้ไหมถ้ากายสลายและฌานจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้ารูปสลายฌานจะตั้งอยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นฌานทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นแหละวิตกก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งวิจารก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งปีติและสุขก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสมาธิก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งถูกก่อร่างสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ถูกก่อร่างสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงดับไปเป็นธรรมดาหมดสภาพเป็นแน่แท้แต่มันเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนกุศลจิตเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าเราตั้งไว้ดีๆกุศลจิตมันก็เกิดอย่างต่อเนื่องความคิดทุกความคิดเนี่ยนะถ้ามองเป็นคลื่นเนี่ยจะเข้าใจง่ายความคิดหนึ่งความคิดก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับคลื่นแต่คลื่นเนี่ยมันสืบทอดเป็นระลอกระลอกต่อเนื่องได้ไหมได้แต่ให้มีแต่คลื่นอันเดียวแล้วหมดไปเลยในบางกรณีได้ไหมได้มีแต่คลื่นโผล่หนึ่งกุศลจิตของบางคนเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นก้อนเดียวเสร็จแล้วก็สงบเงียบต่อไปแต่คนถ้ามีปัญญาทั้งหลายกระแสคลื่นแห่งกุศลก็จะเกิดได้บ่อยๆเนี่ยนะกระแสแห่งฌานจิตทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะประโยคะดีหาธรรมที่มีอุปการะต่อองค์ฌานจัดสรรสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นสปายะหาเหตุหาปัจจัยให้พร้อมฌานทั้งหลายก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องและสืบเนื่องเนี่ยนะถ้ามองเปรียบเป็นรูปธรรมก็สมมติว่าเปรียบเป็นรูปธรรมให้เห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างสมมติล้านหนึ่งเนี่ยเงิน1ล้านเท่ากับปฐมฌาน1ฌานเนี่ยนะคือจะให้ล้านหนึ่งอ่ะสืบทอดเพิ่มขึ้นบ่อยๆสั่งสมต่อไปได้เยอะเป็นไปได้ไหมก็อยู่ที่ปัจจัยก็บอกว่าล้านหนึ่งเนี่ยหาให้ได้กับรักษาไหนยากกว่ากันรักษายากกว่ากันฌานใดนะฌานนะหาก็ยากรักษายากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะบอบค่อนถ้าเทียบกับทั่วไปแล้วค่อนข้างบอบบางแต่ดีนะชั้นดีพิเศษเยี่ยมแต่ก็นับว่าบอบบางเนี่ยนะเอางี้แล้วกันยาอย่างดีๆนะถ้าพูดแบบยาทางโลกเอาไปตากแดดตากฝนได้ไหมไม่แป๊บเดียวก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมไปเป็นต้นเนี่ยนะคือหลายๆเรื่องอ่ะมันบางอย่างนี่ก็ค่อนข้างรักษายากแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีเอางี้บอกเครื่องบินนี่ดีไหมดีเอาไปขับที่ท้องนาได้ไหมใช้ทุ่งนานั่นแหละเป็นรันเวย์ไงนั่นนะเพื่ออะไรจะเกิดขึ้นนะเบิดแน่นอนนะคือบางอย่างของดีมันก็ไม่ได้ว่าเป็นของที่ได้ทั่วไปหมดทุกหนทุกแห่งเป็นต้นนะคนที่ได้ฌานก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบเนี้ยแต่ฌานมันก็ไม่ได้มีความแน่นอนและกำลังของฌานนำเกิดเอ้าถ้าฌานนำเกิดเนี่ยนะ อย่างปฐมฌานอย่างหยาบอย่างเลวเนี่ยนะหมายว่าปฐมฌานอย่างเลวเนี่ยหมายความว่าสักแต่ว่าได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นปริสัทธาพรหมปริสัทธาพรหมมันก็มีอายุไขของเขาอันนะตามกำลังอ่ะนะตามกำลังเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับสั่งจองบางอย่างเนี่ยถ้าคุณจองได้เท่านี้คุณบริโภคได้เท่านี้แล้วกันถ้าคุณมีทุนเท่านี้คุณจะได้รับเท่านี้ถ้าคุณได้ฌานระดับนี้คุณอยู่ในพรหมโลกได้ระดับนี้ถ้าคุณได้ฌานระดับกลางคุณจะอยู่ในพรหมโลกได้ครึ่งกับถ้าคุณได้ระดับปฐมฌานพิเศษคุณอยู่ในพรหมโลกได้กลับหนึ่งเอาใหม่นะถ้าได้คุณได้ปฐมฌานอย่างเลวคุณได้เศษหนึ่งส่วนสามของกับถ้าคุณได้ปฐมฌานอย่างกลางคุณได้ครึ่งกับถ้าคุณได้ปฐมฌานชั้นดีได้หนึ่งมหากัปแต่หนึ่งมหากัปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพูดตามภาษาคนอายุน้อยแบบพวกเราโอ้โหมันเยอะจริงๆเลยนะแต่ถ้าคิดอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะคือคนเนี่ยมันแปลกอย่างนี้ว่าถ้าขึ้นอยู่ระดับสูงภาพมันจะเห็นไกลขึ้นมาอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในกะลาเนี่ยกะลามันครอบไปแม้เห็นรอบๆกะลานี่มันก็ใหญ่โตเหมือนกันนะแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะมันก็เห็นอนาบริเวณบ้านมันก็ดูใหญ่นะแต่ถ้าเห็นว่าเราสมมติเราอยู่สูงขึ้นระดับพื้นดินทั่วไปเม็ดหนึ่งเราจะเห็นได้ไกลขึ้นหนึ่งถ้าสูงขึ้นไปเป็นร้อยเมตรพันเมตรขึ้นไปเนี่ยทัศนวิสัยมันจะกว้างไกลขึ้นหน่อยนะเพราะสิ่งที่เราอยู่ที่เราคิดว่ามันเคยใหญ่มันจะเล็กขึ้นมาทันทีโลกของเราถ้าบ้านเราเนี่ยสมมติว่าบ้านเราถ้าเทียบกับระดับอำเภอเนี่ยมันเล็กมากเลยใช่ไหมหลังคาบ้านเราเนี่ยนะถ้ามองในระดับอำเภอเนี่ยเล็กมากแล้วบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบในระดับจังหวัดแล้วถามว่าจุดตรงไหนในของจังหวัดบ้านเรานะแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยถ้ามองทั้งประเทศเลยบ้านเราอยู่จุดไหนนิดเดียวบ้านเราเนี่ยนะบอกว่าถ้ามองในระดับโลกแค่ประเทศเรานี่ถ้ามองในระดับโลกวันนี้เดียวแล้วเนี่ยนะถามว่าโลกนี่โอ้โหใหญ่โตเหลือเกินใช่ไหมถ้าโลกถ้ามองจากจักรวาลออกมานี่โลกใหญ่ไหมแม้โทนนิดเดียวเองอะนะถ้ามองระดับจักรวาลในโลกไม่ได้ใหญ่โตอะไรถ้ามองในระดับแบบหลายพันล้านจักรวาลในโลกนี่มันยิ่งฝุ่นเลยเนี่ยนะแล้วของเรามันยิ่งกว่าไรของหมายว่าฝุ่นเล็กที่สุดที่เกาะฝุ่นอยู่อีกครั้งหนึ่งไหมมันเกาะมันจะเล็กขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ว่ากิเลสมันใหญ่แค่นั้นแหละมันไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆหรอกนะเอาพวกกลมแมลงป่องเคยเห็นแมลงป่องไหมโอ้ตัวมันนิดเดียวเลยแต่มันชูหางพ่นพิษนะแล้วก็อะไรนะไอหางของเขาที่มันเป็นเนี่ยนะอุ้ยมันยิ่งใหญ่กว่าแบบพวกอะไรนะพวกที่แบกระเบิดนิวเคลียร์ไว้มันรู้สึกมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับหางแมลงป่องเลยเวลาแมลงป่องมันเดินแล้วมันชูก้างของมันนะก้างสองข้างแล้วก็ชูหางที่เป็นพิษนะรู้สึกแหมเขายิ่งกว่ามีพวกมีอาวุธขีปนาวุธร้ายแรงอีกนะรู้สึกว่าแหมองอาจกิเลสของเขาเนี่ยลำพองมากขนาดนั้นฉันใดมนุษย์ทั้งหลายกิเลสมันก็ทำให้ใหญ่จริงๆไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกเนี่ยนะทำท่าไปอย่างนั้นนะเก๊กไปอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกเนี่ยนะมีฟันทำท่าจะแข็งแรงอ้าวต้องเปลี่ยนทบฟันใช้ฟันปลอมมาช่วยใช่ไหมมีตาก็ทำท่าว่าจะดีแหมต้องหากระจกหาอะไรมาช่วยอีกนะมีร่างกายถ้าโอ้ยสรุปว่ามันต้องซ่อมแซมบำรุงเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อะไรมันไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไรฌานทั้งหลายเนี่ยถ้ามองในระดับหลายๆกับหลายๆแสนกับปฐมฌานก็นิดเดียวเขาบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยมันนานไหมบอกนานแต่สังสารวัฏเนี่ยนะกับของมันไม่มีที่จบมีสิ้นเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่าหลักหน่วยของกับเนี่ยนะหน่วยคือกับเนี่ยถ้าเลข0 5ตัวเค้าเรียกว่าอะไรอันหนึ่งตั้งเลข0 5ตัวเรียกว่าแสนกับถ้า1กับถ้าเทียบกับหลักแสนกับแล้ว1กับก็ไม่ได้มากอะไรใช่มั้ยถ้าเทียบกับเลข0 140ตัวล่ะอสงไขยกับมันจะเหลือนิดเดียวเองจริงๆกับนี้หน่อยเดียวเองถ้ามองสังสารวัฏไม่มีที่จบมีที่สิ้นล่ะกับก็เพียงว่าชั่วคราวเค้าเรียกว่าพบใหญ่มันดูใหญ่หน่อยเท่านั้นแต่มันก็ใหญ่ระดับนี้พันปฐมฌานก็ไม่เที่ยงวิบากของปฐมฌานก็ไม่เที่ยงเรียกว่าออกจากฌานแล้วพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของฌานเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าของพวกเราอาจจะแบบเคยอยู่แต่กระท่อมนะแต่ทีนี้ถ้าเราไปมองพวกปราสาทราชวังก็เห็นตึกถล่มไหมเรียกว่าสิ่งที่ใหญ่ๆโตๆก็ยังถล่มทลายเนี่ยนะถึงสิ่งที่ถล่มทลายเนี่ยถ้าเรามองตลอดสายถึงสิ่งนั้นก็ยังเสื่อมสิ้นสลายไปสิ่งใหญ่ๆโตๆก็ยังเสื่อมยังถล่มยังทลายเกาะบางเกาะยังจมอยู่ใต้ทะเลเลยเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าใหญ่โตมากเลยยังมุดยังสูญยังหายเลยนะภูเขาที่ว่าเคยใหญ่โตก็ยังหมดสภาพยังถูกระเบิดตัวอะไรไปหมดสังขารทั้งหลายถึงแม้ระดับปฐมฌานก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นคนที่เจริญอย่างเงี้ยขณะที่เข้าปฐมฌานเป็น สมถะออกจากปฐมฌานพิจารณาขันธ์5โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเธอก็ตั้งจิตไว้จิตเนี่ยเป็นสลับกับสมถะและวิปัสสนาอาสวะทั้งหลายก็ย่อมสิ้นไปถ้าเกิดว่าถ้าสมถะตามกาละวิปัสสนาตามกาละเคียงคู่กันไปสลับคละเคล้ากันไปเมื่อใดสมถะและวิปัสสนาสามัคคีกันตอนต้นเนี่ยนะเจริญสมถะสลับกับวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาสลับกับสมถะช่วยกันคุ้มครองแต่ถ้าเมื่อทั้งสองสามัคคีกันเมื่อไหร่กามาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นไปขอให้สมถะกับวิปัสสนาสามัคคีกันปัญหาว่าเขาไม่ค่อยสามัคคีกันเนี่ยนะพอไม่สามัคคีกันก็เลยหมดเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าสมถะและถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมัวแต่เพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาหมายคำว่าแม้เจริญวิปัสสมถะแม้ว่าได้ปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานเปรียบเหมือนค่ายพักไหมเข้าค่ายพักสบายเลยไม่ค่อยทำอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีการคิดจะรบเลยเนี่ยนะหรือไม่เวลาไปสนามรบปั๊บก็กำลังรบปั๊บแล้วก็นั่งลูบคมดาบอยู่นั่นนะอู้ยคมดีแท้ดาบเออไอ้มันดาบเหล็กน้ำพีแล้วก็นั่งข้อนั่งทั้งลวดลายก็งดงามเนี่ยดาบชั้นวิจิตรดาบชั้นดีสั่งสมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็เข้าค่ายนอนกอดดาบเนี่ยนะแล้วก็ออกมารบฟันฉับไปหนึ่งแล้วก็โอ้ยคมเหลือเกินเนี่ยนะถามว่าเปอร์เซ็นต์ชนะสูงไหมก็บอกว่าพวกที่เพลิดเพลินยินดีในสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันเหมือนทหารติดค่ายก็นั่งชื่นชมรูปคมของอาวุธอยู่นั่นแหละไม่ได้สู้รบอะไรเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นอนาคามีกันแล้วกันไอ้พวกที่ติดในสมถะระดับสูงจริงๆแล้วเจริญวิปัสสนาได้พวกนี้โดยมากเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ติดแต่ว่าท่านติดแหมของเราเนี่ยให้มันติดในกุศลนี่ก็วิเศษแล้วใช่ไหมติดในทานนี่ก็อุ้ยใครติดในทานก็เยี่ยมนะใครก็ชื่นชมทั้งนั้นใช่ไหมคนให้ทานเนี่ยนะติดในการให้ทานรักการให้ทานชอบการให้ทานอุ้ยน่าชื่นชมจะตายแล้วคนที่มีศีลรักศีลน่ะน่าชื่นชมไหมแล้วคนที่มีเมตตารักเมตตาเจริญเมตตาน่าชื่นชมไหมแล้วคนที่มีทั้งเมตมีทั้งสมถะวิปัสสนาน่าชื่นชมขนาดไหนถ้ามองในสายตาพระอรหันต์ลงมาแกนี่ยังติดอยู่นะเนี่ยนี่นะเป็นพระอนาคามีแต่ถ้ามองในสายตาของเราโอ้โหสุดยอดเลยนะสูงสุดดีจริงๆแม้ขอกราบขอไหว้ถ้าให้ท่านมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่งจะเป็นบุญได้ไปเห็นหน้าท่านได้ฟังหน่อยก็ยังโอ้ดีเหลือเกินเนี่ยต้นเนี่ยนะก็คืออะไรมันก็ระดับสูงอ่ะนะแต่ถึงอย่างนั้นในสายตาของพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าถ้ายังมีความเพลิดเพลินด้วยตัณหาติดฉันมีฉันทราคะในสมถาวิปัสสนาก็สิ้นโอรัมภาคยะสังโยชน์สังโยชน์ที่นำฉุดมาเกิดเนี่ยสมมติว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาทำให้เกิดในอบายถูกขจัดออกไปด้วยโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะอนาคามิมรรคกำจัดกามราคะกับปฏิฆะที่นำเกิดในกามภพได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะก็จักเป็นโอปปาติกะเป็นโอปปาติกะแปลว่าผุดโตขึ้นเป็นพรหมโลกอยู่ในชั้นอวิหาอัตปาสุตสาสุตสีอากนิฐานและก็ปรินิพานณสุทธาวาสเป็นธรรมดาไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในครรภ์ในไข่ในเท่าใครในอบายเป็นต้นอีกแล้วต่อไปนั่นแหละอันนี้เป็นประตูแห่งนิพพานอันที่หนึ่งถ้าทำตามนี้นะพูดง่ายๆย่อๆที่สุดก็คือบอกว่าคุณทำปฐมฌานให้ได้ออกจากปฐมฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาเหนื่อยเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเจริญวิปัสสนาต่อทำอย่างนี้นะก็บรรลุนี่แหละประตูอันที่หนึ่งที่จะให้บรรลุนิพพานเหมือนกันนะฟังไม่ยากแต่ทำดูเถอะโยมเอ้ยเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีธรรมะอันหนึ่งนี่แหละที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปย่อมสิ้นไปย่อมบรรลุธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสเอาไว้ดีแล้วเนี่ยนะสวากขาโตภควตาธัมโมวิธีออกจากวัฏฏทุกข์วิธีที่1เนี่ยนะ ดูก่อนคฤหบดีอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่พวกที่ได้ทุติยฌานนี่คือผู้ที่พวกนี้เป็นประเภทอะไรนะได้ปฐมฌานแล้วก็ยังเห็นว่าปฐมฌานนี่หยาบหยาบด้วยอะไรรู้ไหมปฐมฌานยังหยาบด้วยวิตกวิจารถามว่าทำไมจึงหยาบด้วยวิตกวิจารอ้าววิตกเดี๋ยวมันก็พาไปหากามวิตกได้ง่ายพาไปหาพยาบาทวิตกได้ง่ายพาไปหาวิหิงสาวิตกได้ง่ายไอ้ตัวหมายความว่าตัวต่อสงครามอ่ะนะก็ตัวนางนกต่อหรือว่าเนื้อล่อที่จะก่อสงครามก็คือวิตกวิจารในความคิดนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องตัดตัววิตกวิจารออกไปซะที่เรียกว่าตัวเชื่อมเนี่ยนะเรียกว่าช่องทางเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าสองตัวไอ้เจ้าตัววิตกเนี่ยแปรพักเมื่อไหร่เนี่ยวอดวายหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดออกไปเนี่ยถ้าได้ฌานแล้วเนี่ยนะแต่มันมีตัวใกล้ที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายๆก็คือตัววิตกวิจารเพราะฉะนั้นตัดสายต่อแห่งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกซะก็กำจัดวิตกเพราะถ้าถึงเป็นกุศลวิตกแต่บางทีมันก็กลับไปเป็นอกุศลวิตกได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ตัดวิตกวิจารก็เรียกว่าสิ่งที่ต้องเบื่อหน่ายกำจัดออกไปก็คือวิตกวิจารทีนี้เองบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ได้ฌานอย่างนี้เนี่ยนะเขายังห่วงอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไหมเขาบอกว่าถ้ายังอะไรอาวรณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะมันไม่ได้ฌานอยู่แล้วล่ะพวกนี้เนี่ยที่ได้ฌานก็เพราะว่าไอ้เรื่องละรูปเลี้ยงเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละได้แล้วเพราะฉะนั้นใจของพวกนี้เรียกว่าสะอาดจากรูปเสียงกลิ่นรสจริงๆรูปเสียงกลิ่นรสทั่วไปไม่ถือว่าเป็นอารมณาธิปติของท่านท่านรับรู้เห็นทราบทั่วไปแต่ว่าไม่ติดเคยเดินผ่านตลาดบางแห่งที่เรียกว่าของใช้เต็มไปหมดเลยแต่เอาอะไรสักชิ้นหนึ่งไหมแล้วนึกไม่ออกที่จะเอาอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยเคยมีไหมเดินผ่านเรียกว่าแม้ให้ฟรีก็ยังไม่เอาเนี่ยนะเคยไหมคล้ายๆก็เคยเดินผ่านกองขยะไหมมันกองเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเอาอะไรไปใช้สักชิ้นไหมกะละมังรั่วโถแตกเนี่ยนะหม้อหักหม้อทัพพีหักเป็นต้นอันไหนน่าสนใจบ้างไหมบอกไม่น่าสนใจเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคือบางคนเนี่ยถ้าระดับสภาพจิตที่พิเศษประณีตขึ้นไปเนี่ยก็จะมองสิ่งเหล่านั้นมองเห็นว่ามันใช้ได้ดีมีประโยชน์ทั่วไปแต่ไม่ได้ว่ามันมีความพิเศษอะไรเลยในความคิดเนี่ยนะก็เหมือนกับเดินผ่านกองขยะธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองเนี่ยนะก็มองเห็นว่ามันเปื้อนคราบเหงื่อคราบเลือดคราบน้ำตาคราบโน่นคราบนี่เต็มไปหมดอยู่แล้วล่ะทีนี้ถ้าระดับสูงขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ติดในรูปทีนี้มันจะเริ่มเห็นโทษของวิตกวิจารที่เกิดร่วมกับปฐมฌานมันก็เลยปฏิบัติกำจัดวิตกวิจารซะเห็นโทษของวิตกวิจารและเข้าฌานใหม่นะวิธีการก็คือบอกว่าเห็นโทษของวิตกวิจารแล้วก็เข้าฌานใหม่ถ้าเข้าได้สำเร็จก็เป็นทุติยฌานทีนี้พอทำทุติยฌานให้ชำนาญอย่างดีก็พิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นชัดว่าทุติยฌานนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ถ้าใช้คำว่าไม่เที่ยงก็เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นควรที่จะเบื่อหน่ายในทุติยฌานนั่นนะควรที่จะเบื่อหน่ายในทุติยฌานเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความเพลิดเพลินยินดีในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาเจริญไปเจริญมาก็ยังติดในสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะคือซื้อเรืออย่างดีเพื่อที่จะขี่ไปข้ามฟากใช่ไหมพอใกล้จะถึงฝั่งด้านไม่ยอมลงเรือไม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นแล้วกันอย่างเงี้ยนะถามว่าจะขึ้นบกสำเร็จไหมไม่เพราะอะไรก็นอนอยู่ในเรือก็มัวยังติดในเรือนะโอ้ที่นอนก็ดีนอนก็ดีก็เลยนอนอยู่ในเรือแค่ว่าพวกนี้ติดในสมถะวิปัสสนาก็ไม่ยอมขึ้นบกสักทีหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะขอนอนในเรือต่อไปสบายดีอยู่แล้วลมก็โชยแบบนั้นนะยังไม่รีบจะเข้าเมืองอะไรนะถ้าพูดเป็นภาษารูปธรรมอ่ะเช่นนะจะเข้าเมืองแบบขี่เรือสำราญจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไงแต่ก็อยากไปเมืองนั้นเต็มที่แหละก็เลยเช่าได้เรืออย่างดีก็เลยนอนในเรือสบายเลยไม่พอไปใกล้ๆออกขึ้นเลยไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยววันหลังค่อยไปก็แล้วกันเนี่ยตอนนี้ก็ ก็เรียกว่ากำลังมีความสุขกับการใช้เรือขับเรือเพลินมากเลยนะนั่นก็เรียกว่ากีฬาชาญไงกีฬาชาญก็เหมือนมีความสุขกับการใช้เรือเพราะพวกนี้ก็ไม่ยอมขึ้นบกสักทีหนึ่งเหมือนกันทั้งที่ว่าถามว่ามันใกล้ต่ออันตรายไหมกระแสลมพายุอะไรบอกใกล้แต่ว่าแหมทำไงได้ว่าเรือลำนี้ก็จะได้มาเนี่ยนะพอจะโอ้ยเพลินมากเลยท่านพวกนี้ดีติดใจในฌานก็เหมือนกับแบบพวกติดใจในเพราะพวกฌานทั้งหลายก็นับว่าเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งเนี่ยนะแต่เป็นพาหนะทางความคิดของจิตใจเนี่ยนะพวกนี้ก็จะติดในฌานทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาอาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมปาติยะสังโยชน์5เธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคฤหบดีธรรมะอันหนึ่งนี้แลที่เมื่อภิกษุไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุธรรมเป็นที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสไว้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยดูก่อนคฤหบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติแล้วก็อยู่เป็นสุขเนื้อหาในหนังสือตกหล่นไปหน่อยนึงเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเรียกว่าเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขล้วนๆเพราะอะไรเพราะปีติสิ้นไประดับนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าทุติยฌานบอกว่าสิ่งที่ต้องประหารออกไปเลยสิ่งที่ต้องละออกไปก็คือปีติขออภัยทุติยฌานสิ่งที่กำจัดออกไปคือวิตกวิจารพอได้ตติยฌานเนี่ยสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปอีกก็คือปีติเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนในถ้ามองแบบภาษาส่งจรวดออกนอกโลกเนี่ยนะตอนแรกนี่สร้างฐานจรวดนี่สร้างใหญ่โตเลยใช่ไหมกว่าจะสำเร็จถามว่าถ้าจรวดจะออกคิดจะออกนอกโลกเนี่ยมันยึดฐานเอาไว้ไหมไม่ยึดแต่ต้องมีตัวส่งอีกทีหนึ่งพอตัวส่งไปสำเร็จก็ค่อยปล่อยเรียกว่าค่อยๆถอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฉันใดองค์ประกอบของการเจริญฌานทั้งหลายตอนแรกก็เหมือนกันปฐมฌานก็นับว่ามันเยี่ยมนะแต่ถ้าเทียบกับทุติยฌานเป็นต้นก็ถือว่ารุงรังพอได้ปฐมฌานเราเห็นว่าวิตกวิจารมันก็รุงรังตัดทิ้งเลยพอได้ตติยฌานปั๊บพอคิดว่าเอาไปเอามาเห็นปีติแล้วว่าเป็นตัวรุงรังเพราะปีติทั้งหลายมันก็ยังมีปีติที่มีอามิตรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปเนี่ยก็คือปีติก็กำจัดปีติเนี่ยนะเห็นภัยของปีติน้อมไปพิจารณาเห็นโทษของปีติแล้วก็น้อมเข้าสู่ฌานระดับสูงพอได้ฌานแล้วก็ทำฌานให้ชำนาญคล่องแคล่วเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าแม้ตติยฌานอันนี้อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรไปเป็นที่สุดเธอก็ตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นอาสวะทั้งหลายย่อมถึงความสิ้นไปถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคยะสังโยชน์5เธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานณที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือถ้ามองเมื่อกี้ที่เปรียบเหมือนกับว่าซื้อเรือเพื่อจะข้ามฟากใช่ไหมถ้าสมมติว่าปฐมฌานก็เหมือนกับซื้อเรือระดับสมมติว่าระดับร้อยล้านเนี่ยนะถ้าทุติยฌานก็ระดับซื้อแบบเรือระดับราคาพันล้านเนี่ยนะถ้าตติยฌานได้เรือระดับราคาหมื่นล้านเนี่ยไปเนี่ยทีนี้มันบางคนมันก็แบบไม่ติดระดับล่างๆก็ไม่ติดนะแต่ไปติดระดับสูงกว่ากันบางคนก็ไปติดสูงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะบางพวกก็ติดโน่นระดับโน่นนะระดับตติยฌานปฐมฌานไม่ติดเห็นโทษทุติยฌานไม่ติดฉันติดตติยฌานเนี่ยนะก็เลยพอติดตติยฌานแต่ก็สมถะวิปัสสนานี่ก็เจริญเนี่ยนะ คือยังอาลัยในตติยฌานนั่นแหละจึงแต่ถ้าติดในวิปัสสนาจริงๆอ่ะโดยมากจริงแล้วไม่ค่อยติดในวิปัสสนาถามว่าทำไมคือเหมือนกับว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเหมือนคมมีดเนี่ยนะเหมือนมีดผ่าตัดเนี่ยใครรักคมมั่งไม่รู้สึกรักคมมีดรักสุดๆเลยแต่ถ้าพูดถึงด้ามมีดทั้งด้ามเนี่ยรู้สึกน่ารักดีใช่ไหมแต่ถ้ามองเอาเฉพาะคมจริงๆรักคมมันจริงๆเลยเนี่ยนะเอามือลูบเล่นเป็นต้นเนี่ยปกติไม่เลยใช่ไหมวิปัสสนาก็เหมือนกันตัววิปัสสนาจริงๆนะตัวจริงๆเลยรู้ว่าดีแต่ถ้าไปคิดถึงวิปัสสนามันก็จะเป็นวิปัสสนาอีกระดับหนึ่งจะรู้ถึงวิปัสสนาตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีดที่ผ่านศึกมาเยอะๆใช่ไหมพอจับคมมีดปั๊บมีดเนี่ยประหารตรงนั้นมีดนี้เคยฟันตรงนั้นฉะนั้นคนที่คิดถึงวิปัสสนาปั๊บเนี่ยจะนึกถึงว่านั่นตัดอสุภนิมิตนั่นตัดจะสุขวิปลาสเนี่ยนะคิดแบบนี้ตัดเนี่ยก็คือเห็นคุณของวิปัสสนาเพราะจะติดในวิปัสสนาจริงๆจะติดได้ไม่นานแต่ถ้าติดจริงๆเลยคือติดสมถะทั้งหลายนะคือติดสมถะทั้งหลายเพราะวิปัสสนานี่เป็นมหากุศลแต่ที่ติดจริงๆอ่ะเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะวิปัสสนาแต่ถ้ายังในเพลิดเพลินในธรรมคือจริงๆแล้วเพลินในธรรมคือสมถะแต่ถ้าติดในสมถะก็เท่ากับติดวิปัสสนาด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคยะสังโยชน์เธอเป็นโอปปาติกะปรินิพพานพวกนี้ปรินิพพานที่ไหนนอนสุทธาวาสทั้งนั้นเนี่ยนะอายุหลายร้อยกลับกันทั้งนั้นแหละพวกนี้ดูก่อนคฤหบดีธรรมะอันหนึ่งนี่แลที่เมื่อภิกษุผู้ไม่พยาบาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้แล้วดูก่อนคฤหบดีอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้จตุทัชฌานนี้อันนี้ดับแม้กระทั่งความสุขเลยใช่ไหมจตุทัชฌานเอาใหม่นะปฐมฌานตัดนิวรณ์ทุติยฌานตัดวิตกวิจารตติยฌานตัดปีติจตุตฌานความสุขก็ไม่เอาละโดยที่สุดแม้แต่ตัวความสุขก็ไม่เอาเพราะมองเห็นว่าความสุขก็ยังถือว่ารุงรังว่างั้นถือว่ารุงรังก็ต้องตัดออกไปอีกเนี่ยนะพอตัดสุขก็ดับอะไรดับโสมนัสโทมนัสสุขทุกข์ทั้งหมดตัดออกไปหมดเลยเนี่ยนะก็เหลือแต่อุเบกขาอุเบกขาในที่นี้หมายถึงไม่ใช่อุเบกเน้นเวทนานะแต่เน้นตัตตระมัจจตตาเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เพราะไม่ถูกอะไรนะตัดสิ่งที่เรียกว่าปีติสุขตัดสิ่งที่ทำให้สติขาดความบริสุทธิ์ออกไปหมดเลยเนี่ยนะเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าจตุตถฌานนี้แหละอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างไหมไม่เที่ยงท่านยกแต่ไม่เที่ยงขึ้นมาถ้าพูดคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยก็จะตามมาหมดแต่โดยทั่วไปก็จะยกพอเป็นตัวอย่างว่างั้นนะถามว่าทำไมเพราะว่าบางคนเขารู้อยู่แล้วเนี่ยอย่างบางเรื่องเนี่ยเราคุยธุระกับบางคนที่ธุระที่เราค่อนข้างคุยกันรู้เรื่องต้องรำพึงรำพันพันนานาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องคุยกันแค่พอรู้เรื่องก็มีแล้วยิ่งทุกคนมีเวลาจำกัดใช่ไหมอย่างคฤหบดีคนนี้ก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดพระอานนท์ก็มีเวลาจำกัดพวกเรามีเวลาเหลือเฟือเลยนะมีทั้งช่วงเช้าก็มีช่วงบ่ายก็มีทั้งเสาร์มีทั้งอาทิตย์มีเวลาเยอะแล้วก็เลยพูดได้ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะเยอะเลยแต่เวลาชีวิตเราไม่ค่อยมากเอาเวลาชีวิตเวลานั่งฟังธรรมพอมีใช่ไหมแต่ก็แหมมันต้องแต่ว่ามันก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะแบ่งให้ความง่วงหน่อยแบ่งให้เรื่องนั้นนิดแบ่งเยอะเหมือนกันสรุปย้อนกลับมานะว่าอันนี้มาติดยินดีในอะไรจตุทัชฌานใช่ไหมเรียกว่าถ้ายังยินดีในสมถะและวิปัสสนาก็ปริเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะปรินิพพานในสุทธาวาสทีนี้ต่อไปพอได้ฌาน4ก็มาขึ้นกลุ่มอัปปมัญญาบ้างนั่นนะคือพวกที่ได้ฌาน4ที่กล่าวไปแล้วนี่แสดงว่าเน้นพิเศษคือฌาน4ที่มาจากกสิณแต่ตรงนี้ก็มาเน้นว่าฌานที่มาจาก อัปปมัญญาเนี่ยนะมาจากอัปปมัญญาดูก่อนคฤหบดีเอกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเป็นเมตตาจิตเนี่ยนะพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าเนี่ยนะก็ตามสูตรไหมน้อมเมตตาจิตอันเนี้ยไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคิดอย่างนี้ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะมีใจอันประกอบไปด้วยเมตตาแต่ว่าเมตตาอันนี้พวกเราก็เจริญกันใช่ไหมเจริญแต่แม้มันแบบถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นแบบเคยเห็นปืนฉีดน้ำเล่นไหมไอ้ปืนแบบเรียกว่าที่เขาแบบเขาฉีดพระรีดผ้านะแฟดแฟดแฟดแฟดเมตตาแบบมันแผ่ออกไปหน่อยนะรีแบบมันไม่ใช่แบบเป็นเมตตาเหมือนฝนหาใหญ่แบบแหมมันตกแผ่ไปทิศไหนก็เหมือนกับฝนของเรามันฝนแบบประเภทไหนเมตตาประเภทฝอยๆไว้กุ้งฝอยไปนี่เจอดวงอายอะไรเข้ามานิดหนึ่งแผ่ไปฝอยๆไปนิดหนึ่งนะพอไปเจอคนที่ตัวเองโกรธปั๊บดังฟอขึ้นมาเลยก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันไม่แรงอ่ะนะเมตตามันนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะมันก็เลยไม่พอที่จะเป็นฌานแต่ไอ้เมตตาที่เขาเป็นฌานตรงนี้เป็นไพบูลย์มันไม่มีที่สุดเนี่ยนะใหญ่โตมากเป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเนี่ยนะเป็นเมตตาที่ใหญ่โตมากเลยเนี่ยนะของเราก็มีมั้ยหรือจะว่าไม่มีได้ยังไงมีน้ําตั้งแก้วนึงไงถ้าเทียบกับน้ําทะเลเงี้ยนะไอ้เมตตาที่เขาได้ฌานเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำทะเลเนี่ยนะมันเยอะแยะมากมายเหมือนกับฝนหาใหญ่แต่เมตตาที่เราเจริญกันนี่แหมมันปริมาณมันนิดเดียวเนี่ยนะจะว่าฉันขาดเมตตาไม่ได้นะฉันอุตส่าห์มีเมตตาพูดด้วยโทสะนะว่าฉันก็มีเมตตานะแต่กำลังบ่นด้วยโทสะว่าเราเนี่ยมีเมตตามากนะด้วยโทสะมูลจิตเนี่ยมันก็เลยโอ้ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะเราต้องยอมรับว่าฝนนะแดดอะไรนะแดดหน้าแล้งฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครมีน้ำแก้วหนึ่งหรือเอาน้ำมาขวดหนึ่งก็ถือว่ามีน้ำเยอะแล้วใช่ไหมโอ้ยมีน้ำมาตั้งขวดหนึ่งในท่ามกลางความแห้งแล้งอ่ะนะถ้าอยู่ในทะเลทรายเนี่ยใครมีน้ำขวดหนึ่งมีน้ำลิตรหนึ่งโอ้ยเยอะมากเลยเนี่ยฉันใดเกิดในยุคนี้ที่อกุศลมันแพร่หลายใครมีเมตตาสักแก้วหนึ่งช้อนหนึ่งก็ถือว่าโอ้ยพิเศษแล้วเนี่ยนะแต่มันก็หน่อยเดียวถ้าเทียบกับพวกที่เขาได้ฌานเนี่ยนะก็แสดงว่าต้องเจริญอีกเยอะเนี่ยนะเพิ่มพูนทำให้มันเติบโตขึ้นอีกมากนะก็เจริญเมตตาเนี่ยไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบเนี่ยนะตลอดทั่วสรรพสัตว์โดยมีเสมอด้วยกับตนมีเมตตาเสมอกับตนเนี่ยนะในที่ทุกสถานเธอพิจารณารู้อยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าเมตตาเจโตวิมุตติคือเมตตาฌานเนี่ยนะเมตตาฌานนี่เป็นทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเธอตั้งอยู่ในสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาความสิ้นไปเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคยะสังโยชน์เธอย่อมเป็นอุปปาติกะจะปรินิพพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเนี่ยนะดูก่อนคฤหบดีอีกประการหนึ่งเธอมีใจประกอบด้วยกรุณาน้อมไปเนี่ยนะกรุณาก็คือขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากทุกโทมนัสหรือพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาเธอเนี่ยนะก็น้อมเจริญไปแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็อย่างนั้นเธอมีใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่กรุณานี้ไปในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสรรพสัตว์ทุกเหล่าโดยมีตนเรียกว่าเสมอกับตนทั่วไปในที่ทุกสถานด้วยประการฉะนี้เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็รู้ชัดว่าแม้กรุณาเจโตวิมุตตินี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความกำหนัดเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคยะสังโยชน์5เธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุมรรคผลซึ่งเป็นประตูนิพพานอีกประตูหนึ่ง อีกประการหนึ่งภิกษุประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนะมุทิตาฉันใดอุเบกขาก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็มีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะเธอมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดทั่วโลกสรรพสัตว์ทุกเหล่าโดยมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้อุเบกขามุทิตาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะแต่ถ้ายังเพลินในสมถะวิปัสสนาล่ะก็เป็นโอปปาติกะแล้วกันเหมือนกันเถอะเป็นพระอนาคามีปรินิพพานในสุทธาวาสอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะที่จะช่วยให้บรรลุทีนี้ต่อไปเนี่ยนะก็บางพวกก็มีอัธยาศัยที่จะก้าวล่วงรูปโดยประการทั้งปวงพวกนี้เห็นโทษของรูปก็เลยมาเจริญอรูปเห็นโทษของรูปประขันเนี่ยนะก็เลยมาเจริญอรูปเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้ก้าวล่วงรูปสัญญาเรียกว่ารูปาวจรกุศลวิบากกิริยาทั้งหมดล่วงออกไปดับทวิปัญจวิญญาณจิต10ไม่มนสิการทั้งกุศลอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะโดยประการทั้งปวงไม่ใส่ใจในกามาวจรจิต54ไม่สนใจในรูปาวจรจิต15ไม่เอาเลยเธอใส่ใจแต่อากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดอากาศที่มาจากการเพิกเกษินว่าอากาโซอนันตัวอากาศไม่มีที่สุดแล้วก็ชำนาญในอากาสานัญจายตนะก็พิจารณาอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะก็ดำรงอยู่ในสมถะและวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลแต่ถ้ายังติดใจในอากาสานัญจายตนะอยู่เป็นพระอนาคามีปรินิพพานที่โน่นอรูปพรหมนั่นนะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะก็ยังเห็นโทษของว่าอากาสานัญจายตนะก็มากำหนดเจริญวิญญาณัญจายตนะโดยมีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์มนสิการว่าอากาสานัญจายตนะนั่นแหละเป็นวิจิตที่ไม่มีที่สุดเนี่ยนะเพราะมีอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ก็พิจารณารู้ชัดว่าวิญญาณัญจายตนะก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ดำรงอยู่ในสมถะและวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เข้าอากินจัญญายตนะเนี่ยนะมนสิการว่านัตถิกินจิจิตลอยหน่อยหนึ่งก็ไม่มีจิตเจตสิกเหลืออยู่แม้แต่นี้เดียวเนี่ยนะแล้วก็ชำนาญในอากินจัญญายตนะก็เห็นว่าอากินจัญญายตนะนั้นน่ะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตรัสรู้เนี่ยนะพวกอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะพวกนี้เป็นอุปโตภาควิมุตติพวกนี้จะบรรลุโดยส่วน2เนี่ยนะบรรลุจากส่วนแรกก่อนบรรลุจากรูปทั้งหลายด้วยอรูปฌานเสร็จแล้วบรรลุจากนามด้วยอริยมรรคพวกนี้เลยเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติพวกอุปโตภาควิมุตตินี่แหละพวกที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้นั่นนะก็แสดงว่าสูตรนี้พระอานนท์แสดงทั้งข้อปฏิบัติของผู้พระอรหันต์ที่เป็นปัญญาวิมุตตินะแสดงข้อปฏิบัติของผู้มีอัปปมัญญาเจโตวิมุตติและก็อุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะสรุปว่าธรรมะทั้งหมดทุกข้อเนี่ยชื่อว่าธรรมเอกหมดที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบเอาไว้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสเอาไว้แล้วเมื่อท่านพระอนุนกล่าวอย่างนี้11ในใช่มั้ย11ในมีอะไรบ้างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็อัปปมัญญาอีก4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอรูปอีก3คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณและอากินจัญญายตนะเนี่ยนะทั้งโดยแง่สมถะวิปัสสนาจบลงทัสมะคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะก็ได้กล่าวกับท่านพระอนุนว่าข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญ บุรุษผู้แสวงหาขุมทรัพย์อยู่ขุมหนึ่งได้พบขุมทรัพย์ถึง11ขุมในคราวเดียวกันฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันกำลังแสวงหาประตูอมตะนิพพานประตูหนึ่งพบประตูอมตะนิพพาน11ประตูในคราวเดียวกันโดยการฟังเท่านั้นเปรียบเหมือนอะไรข้อแรกว่าประตูขุมทรัพย์เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาไปเจอหม้ออยากได้หม้อทองสักหม้อหนึ่งหรือหม้อเงินหม้อทองหม้อเพชรเนี่ยนะสักหม้อหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่าเนี่ยไปขุดตรงนี้สิไปขุดแล้วพอขุดลงไปมีซ้อนกัน11หม้อมันก็แปลว่าอะไรได้11ขุมเลยใช่ไหมแทนที่จะต้องไปเที่ยวขุด11แห่งบอกไม่ต้องขุดที่เดียวเนี่ยนะยกขึ้นมาเลย11หม้อหรือเหมือนกับบอกว่าแบบประตูทองอ่ะนะเปิดประตูที่1ขนออกมาเอ้ามีที่2ที่3ที่4ต่อไปอีกตั้ง11ห้องเนี่ยนะเหมือนห้องรถไฟมั้ยครับแบบทองทั้งนั้นเลยแล้วก็เข้าไปเรียกว่าประตูขุมทรัพย์หม้อขุมทรัพย์เขาว่างั้นอันนี้อุปมาในที่1อุปมาในที่2เรือนของบุรุษมีประตู11ประตูเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ประตูบ้านทางหนีไฟทั้ง11ทางเนี่ยนะบุรุษเจ้าของเรือนทําตนให้สวัสดีแม้แต่ประตูเดียวก็ปลอดภัยแล้วท่านนี้ถูกอ่ะนะเมื่อวานลุงเรืองก็บอกแม่ก็ว่าที่แถวๆที่หมู่บ้านถูกเผาไหม้นะมันไม่มีถนนรถดับเพลิงเข้าไปเหมือนกันเลยก็เลยวอดหมดนะคนที่ถูกไฟเผาตายส่วนใหญ่ก็หาทางออกไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ลูกกรงเนี่ยนะติดลูกกรงเอาไว้ฆ่าเจ้าของมาส่วนใหญ่เหมือนกันนะติดไว้ตัวนั้นก็ติดลูกกรงออกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบวางแผนไว้เป็นอย่างดีก็หนีออกแล้วก็ปลอดภัยฉันใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าฉันนั้นอาจทำตนให้สวัสดีโดยประตูอมตะหมายคำว่าน้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน11วิธีการเนี่ยอันไหนก็ได้เนี่ยนะคู่พอเพียงพอแล้วที่จะบรรลุท่านพระอานนท์ผู้เจริญอัญญะเดียรถีปริภาชกเนี่ยนะยังจักแสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์ก็แปลว่าทั่วๆไปอ่ะนะสมัยใหม่ก็เรียนวิชาธรรมดาทั่วไปก็เสียค่าเทอมนะเสียไหมอ้าวก็จริงอ่ะนะเพราะเดียรถีก็หมายความว่านอกพุทธศาสนาทั้งหมดก็คือเรียนวิชาทุกทั้งหมดในนั้นอ่ะโดยมากก็เสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนแม้ฉันใดฉะนั้นข้าพเจ้าจักไม่ทำการบูชาท่านพระอานนท์เล่าลำดับนั้นทัสสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะก็ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเมืองปาตาลีบทและเมืองเวสาลีพร้อมกันทั้งหมดให้อิ่มหนำสำราญด้วยคาชนียะโภชนียาหารอันประณีตด้วยมือของตนให้ภิกษุแล้วก็ถวายผ้าเนี่ยนะองค์ละคู่องค์ละสองผืนเรียกว่าองค์ละคู่ละส่วนพระนนท์ให้ถวายผ้าสามผืนเป็นผ้าไตรจีวรเนี่ยนะแล้วก็สร้างวิหารแปลว่ากุฏิเนี่ยนะสร้างกุฏิขึ้นถวายพระนนท์อีกหลังหนึ่งราคา500ด้วยประการชนีแล500เนี่ยนะควายตัว12บาท500เนี่ยนะก็คิดดูว่า500เนี่ยเท่ากับสักตอนนี้ก็ประมาณราคาหลังประมาณเกือบล้านนึงก็12บาทก็เท่ากับสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะควายตัวละประมาณ3บาทหรือ5บาทเนี่ยนะสมัยนี้ควายก็ตัวละ10,000นะก็สมมติว่า3บาทแล้วราคา10,000ก็คูณเข้าไปเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละอันนี้เทียบค่าเงินเท่ากับปัจจุบันเนี่ยนะพระสูตรนี้ก็ทำให้เห็นว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุมรรคผลในศาสนาที่นำออกจากทุกเนี่ยมีนัยยะในการปฏิบัติที่นำออกจากทุกมีมากวิธีเหลือเกินเนี่ยนะคอยไม่ได้สักวิธีหนึ่งเลยเนาะนั่นเองก็จากประตูอมตะที่พระนนท์แสดงเนี่ยนะให้ทัสสมคฤหบดีได้ฟังเนี่ยนะก็ขอบุญกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้พบประตูอมตะโดยทุกคนทุกท่านอนุโมทนาเชิญพร